แต่ท่านเองเนี่ยอยากให้ญาติพี่น้องมาและไม่มาความจริงผมก็ตอบไปแล้วแหละว่าบางทีอาจจะไม่มาหรือไม่มาก็ได้ที่มาแล้วเป็นเพราะท่านไม่รู้แต่ว่าที่ไม่มาท่านก็มีคำตอบในคัมภีร์ครับก็มีคนเคยทดลองอย่างเราเมื่อประมาณในครั้งพุทธกาลมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งคือพระเจ้าปายาสีแล้วท่านสนใจเรื่องนี้มากเรื่องตายแล้วเกิดทำไมเนี่ยเวลามีใครตายท่านก็จะไปเยี่ยมไปบอกเขาบอกว่าถ้าตายไปแล้วขึ้นสวรรค์แล้วลงนรกเนี่ยให้กลับมาบอกเลยนะคนตายก็รับปากทุกคนครับแต่ว่าไม่มีใครมาท่านก็เลยลงสรุปด้วยความเห็นของท่านว่าสรุปแล้วคนตายแล้วสูญหมดเพราะฉะนั้นบุญบาปไม่มีนะท่านก็เล่าท่านก็เชื่อบ้างว่าท่านอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งก็ไปพบพระอรหันต์คือพระกุมารสัปปะก็โต้แย้งกันพระกุมารสัปปะก็โต้แย้งกับพระกุมารสัปปะบอกโยมบอกแล้วไงว่าโยมไม่เชื่อถ้าเชื่อเนี่ยคนที่โยมสั่งก่อนตายมันจะต้องมาบอกบ้างพระกุมารสัปปะท่านก็ตอบดีนะท่านบอกว่ามหาภพิษเป็นอย่างนี้นะให้ดูความจริงคนในโลกมนุษย์เนี่ยแบบคนบางคนเนี่ยเขาไปตกนรกพอไปตกนรกแล้วเนี่ยมันมาไม่ได้เพราะมันถูกจองจำถูกคุมขังและข้อที่สุดเองใจของเขาเองเนี่ยก็ไม่มีโอกาสคิดถึงญาติพี่น้องเพราะอะไรเพราะมันทุกข์ทรมานจนกระทั่งไม่มีเวลาจะคิดถึงใครคิดไม่ได้คิดถึงไม่ได้แม้กระทั่งบุญกุศลที่เคยทำก็นึกไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะกลับมาหาญาติพี่น้องได้ยังไงและข้อสำคัญที่สุดนั้นเขามีผู้คุมขังที่เรียกว่านายนิรยาบาลก็คือผู้ดูแลนรกเขาไม่ให้มาหรอกนะครับข้อพระเจ้าปยศีก็บอกยังงงพระกุมารสปาท่านก็บอกมหาพิษเอาอย่างนี้ในโลกมนุษย์จริงๆเนี่ยที่แคว้นของพระองค์เนี่ยมีคนเคยติดคุกไหมมีดิแล้วเคยมีไหมที่มหาพิษเคยอนุญาตให้หรือผู้คุมเรือนจำเคยอนุญาตให้คนติดคุกเนี่ยออกไปเยี่ยมญาติท่านก็บอกพระเจ้าปยศีบอกไม่มีท่านบอกนั่นไงนี่แหละเป็นข้อเปรียบเทียบเตียนได้ชัดไม่เคยมีผู้คุมขังคนไหนที่อนุญาตให้โทษออกไปนะเช่นเดียวกับนักโทษคนตายที่ไปตกนรกไม่มีใครก็อนุญาตมาหรอกครับอย่างน้อยที่สุดกรรมก็ไม่อนุญาตให้มาเพราะใจจะต้องคิดถึงเพราะใจทุกข์ทรมานมากเหมือนกับคนที่มีความทุกข์เนี่ยใจไม่มีโอกาสที่จะคิดถึงบุญกุศลมันยากใช่มั้ยทุกข์อย่างหนักๆประเด็นที่2ถ้าอย่างนั้นพระคุณเจ้าพูดงี้แล้วคนที่มันไปเกิดในสวรรค์ล่ะทำไมไม่มาบอกโยมโยมก็คอยอยู่เนี่ยแต่ท่านพระอรหันต์ท่านก็ตอบนะท่านบอกมหาบพิตรวันเวลาในสวรรค์กับโลกมนุษย์นี่ต่างกันนะในสวรรค์ชั้นจาตุมหาชิกานั้น50คืนและวันหนึ่งของเราเป็นคืนและวันหนึ่งของเขาในสวรรค์ชั้นที่สูงกว่านั้นคือชั้นดาวดึงเนี่ย100คืน100วันเป็นคืนและวันหนึ่งของเขานะคนที่เดินทางจากโลกนี้คนที่ตายจากโลกนี้ไปเกิดในสวรรค์เนี่ยอย่างสมมติเราไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เนี่ยเขาต้องอยู่ร้อยปีเขาบอกว่าอ้าวมันเหนื่อยเหลือเกินขอพักสักคืนหนึ่งก็พักรุ่งขึ้นจะมาเยี่ยมญาติพอรุ่งขึ้นตื่นขึ้นมากลับมาหาญาติหายหมดแล้วเพราะเวลาในนั้นแค่1คืน1วันแต่ในโลกมนุษย์เนี่ยมันคือ100ปีจบไปแล้วหายไปแล้วนะพระชนมาก็ไม่เจอนะครับนี่แหละมหาบพิตรเพราะฉะนั้นแต่ผมก็มาศึกษาเรื่องนี้ต่อแล้วว่าคนไปเกิดในสวรรค์มันเหนื่อยยังไงผมก็มาศึกษาเรื่องนี้ต่อในสุดก็พบความจริงครับว่าคนที่ไปเกิดในสวรรค์เนี่ยไม่ใช่ไปแล้วจู่ๆจะได้พักนะอย่าลืมว่ามีการต้อนรับนะอ้าวทำไมท่านมาเกิดในโลกนี้ยังมีคนต้อนรับท่านใช่ไหมวันที่ท่านเกิดญาติพี่น้องดีใจไหมพ่อแม่ดีใจไหมโอ้โหทำพิธีบายสีสู่ขวัญกันก็ทึกคือโครงด้วยความดีใจด้วยความต้อนรับและท่านอย่าลืมนะในขณะที่เราดีใจนะอีกโลกหนึ่งเขาเสียใจนะในโลกที่เขาจากมาญาติพี่น้องในโลกนั้นเขาจะเสียใจมากเฮ้ยหายไปไหนยังอยู่ได้เย็นดีๆเมื่อเช้านี้หายไปแล้วและการหายจากโลกนั้นมันไวมากสักเดียวลงมาเกิดในท้องแม่ในโลกมนุษย์เนี่ยแต่ลงมาเกิดในท้องแม่ในโลกมนุษย์นี่ใช้เวลา10เดือนนะกว่าจะคลอดออกจากท้องแ กายจากสวรรค์แล้วแป๊บเดียวหายไปแล้วเขาก็งงแล้วหายไปแล้วไม่มีร่องรอยนะครับเนื้อตัวร่างกายไม่มีปรากฏให้เห็นศพไม่มีไม่ต้องไปทำพิธีเผาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแต่งชุดขาวไปเผาศพใครในโลกสวรรค์เพราะศพเรียบร้อยไปแล้วพอดับจิตปั๊บสลายหมดเลยนะครับไม่มีมลพิษนะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เสียใจกันนะฮะแต่ท่านเชื่อไหมเป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วเขาก็รู้นะว่าคนคนนี้พอเกิดมาพอเกิดคลอดออกมาแล้วไปอยู่ที่ไหนอย่างไรเขารู้ไงอ๋อถ้าเกิดอยู่ที่นี่นี่บางคนก็ตามมาช่วยกันดูแลถ้าคนคนนั้นเป็นคนมีคุณธรรมเกื้อกูลกันทำเทวตาพรีอย่างดีก็ตามมาดูแลกันแต่สำหรับบางคนเขาอาจจะตามมาดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างแต่ถึงงานกระทักตายกลับไปเกิดในสวรรค์เขาก็รู้แล้วก็ต้อนรับกันเพราะพอตายปั๊บเนี่ยคนที่ตายที่จะไปเกิดในสวรรค์ก็จะไปปรากฏนะตัวให้เห็นเขาก็จะดีใจก็เอ้ามาแล้วเหรอหายไปไหนมาตั้งแต่เช้านะครับมาอยู่ในโลกมนุษย์ร้อยปีนะครับทางโน้นเขาแค่วันเดียวเขาก็จะทักกันว่าไปหายไปไหนมาตั้งแต่เช้ากลับมาแล้วเหรอตอนรับกันใหญ่เลยคราวนี้นะครับดีใจแล้วก็จะมีการพูดคุยกันอาจารย์เช่นมีเรื่องเล่าเทพธิดานางหนึ่งก็ชื่อปฏิปูชาชื่อปฏิปูชิกาแปลว่าเคารพสามีเดิมทีเดียวนะเป็นภรรยาของพระอินทร์เป็นนางหนึ่งนางของพระอินทร์นะครับพระอินทร์ก็พาไปชมสวนนันทวันเพื่อเก็บดอกไม้กันพอเก็บไปเก็บมาอ้าวหายไปแล้วเทพธิดาหลายๆนางก็หันว่าอ้าวหายไปแล้วนะแต่ว่าเทพธิดาก็เล่นกันต่อเพราะยังไม่ครบคืนกับวันแต่ผู้หญิงคนนี้มาเกิดในโลกมนุษย์นะครับมามีสามีมีลูก4คนแล้วก็ตายตอนอายุ80ในระหว่างที่ยังไม่ตายนั้นระลึกชาติได้ครับว่าตัวเองเคยเกิดในสวรรค์ชั้นไหนและอยู่กับพระอินทร์ยังไงแล้วก็ข้อสำคัญที่สุดนั้นมาเห็นแล้วว่าอยากจะกลับไปอยู่กับพระอินทร์ไม่อยากอยู่ที่นี่เลยนะครับไม่อยากอยู่แล้วสาเหตุก็เพราะว่าที่ไม่อยากอยู่เพราะโลกมนุษย์ไม่ดีเลยมนุษย์ประมาทมีความวิจารณ์ทิยากันในสุดก็ตั้งจิตอธิษฐานตลอดเวลาว่าขอกลับไปเกิดกับพระอินทร์ผลปรากฏว่าพอแกตายก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นไปปรากฏที่ยอดไม้ครับพวกยังไม่เลิกเล่นเลยนะท่านก็ถามอ้าวหายไปไหนมาตั้งแต่เช้าบอกไปเกิดในโลกมนุษย์อะไรนี่ไปเกิดมาแล้วหรือเนี่ยตกไปเกิดมาแล้วมีสามี1ลูก4รอบเวลาทั้งสิ้นในโลกมนุษย์ถามว่าเค้าเทวดาเค้าสนใจนะเค้าถามกันใหญ่เลยแล้วโลกมนุษย์เป็นยังไงบอกอายุ80ปีไม่เกิน100เทวดาก็บอกโอ้ถ้าอย่างนั้นมนุษย์เนี่ยคงไม่ประมาทนะคงจะกลัวความตายกันคงจะเร่งทำบุญน่าดูเทพธิดาบอกไม่ใช่เลยตรงกันข้ามประมาทมนุษย์จะมีความรู้สึกเหมือนตัวเองไม่แก่ไม่ตายนะครับยังไปชนลมกันท้องถนนนะไปนี่ไม่ผมไม่ได้ว่าใครนะครับนะยังแย่งกันจัดตั้งรัฐบาลนะครับนะยังแย่งกันสารพัดอยู่เหมือนไม่ตายนะครับไอ้ตรงนี้ตัดออกนะถ้าบันทึกเทปไปเทปจะเป็นเผยแพร่นะครับผมขี้เกียจมีมิตรมากมีศัตรูเยอะนะครับก็ปรากฏว่าเขาก็เศร้าใจกันนะครับว่ามนุษย์ช่างประมาทเหลือเกินเนี่ยแต่ผมก็เพราะฉะนั้นพอเราตายไปแล้วไปเกิดใหม่เนี่ยที่บอกสวรรค์ที่ว่าต้องไปพักสักคืนเนี่ยเพราะมันเหนื่อยมันต้องไปตอบคำถามไปต้อนรับอะไรกันต่างๆเนี่ยไม่มีเวลาพักจริงๆต้องนอนก่อนสักตื่นหนึ่งแล้วค่อยกลับมาเยี่ยมญาติที่โลกมนุษย์พอมาทีญาติหายหมดแล้วนะครับที่เรานั่งอยู่นี่หายเรียบเลยนะฮะนะฮะเนี่ยนี่คือหลักความจริงเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงเรื่องของมนุษย์เป็นๆในปัจจุบันจริงๆนะผมมันมีเพราะอยากให้ท่านมองดูสภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าเราจะต้องการผมเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้ส่วนมากอายุก็ใกล้เคียงกับผมและส่วนมากนะที่มีเด็กกับผมก็เยอะแต่ว่าก็คงน้อยกว่าที่มีอายุเรื่องเดียวคนเดียวกันโอ้มองไปทางไหนผมแก่กว่าเยอะเลยนะครับนะปรากฏว่าถ้าเราต้องการจะไปพบภูมิที่ดี เราเกิดมาชาตินี้พอแล้วต่อสู้กับชีวิตมาก็ได้เงี้ยนะครับถ้าต้องการจะยิ่งใหญ่กว่านี้นะต้องพัฒนาสภาพจิตละการชิงแย่งวัตถุในทางวัตถุนั้นในรุ่นนี้น่าจะพอได้แล้วรุ่นผมนี่นะเพราะว่ามันเห็นจุดจบแล้วว่ามันจะไปยังไงใช่ไหมอย่างผมนี่55แล้วถ้ามัวแต่ไปแย่งอะไรกับเขาอยู่นิดนึงไม่รู้จะอยู่ถึง60หรือเปล่านะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างตามวิถีทางของมันคือในทางที่ดีนะเราก็ดูแลประคับประคองชีวิตไปก็พอแล้วเนี่ยอย่างอื่นก็ให้คนรุ่นหลังก็แย่งกันต่อไปแล้วก็ประคับประคองเอาชีวิตใหม่ให้ดีกว่านี้นะครับถ้าต้องการนะที่ผมนี่ก็ตั้งจิตปรารถนาแล้วก็ขอให้เกิดเป็นชาวพุทธทุกชาติและได้มีโอกาสทำงานให้พระศาสนาจนกว่าจะบรรลุนิพพานนะครับตั้งจิตปรารถนานิพพานแล้วเป็นชาวพุทธควรปรารถนานิพพานนะอย่าไปปรารถนาอย่างอื่นแต่ว่ามันได้หมดปรารถนานิพพานเนี่ยมันได้หมดเลยทุกอย่างเพราะการที่จะบรรลุนิพพานได้มันต้องทำศีลสมาธิปัญญาให้ดีใช่ไหมพวกนี้แหละเป็นทางให้ได้ทุกอย่างนะครับโดยที่เป็นผลพลอยได้แต่เป้าหมายของเราคือนิพพานท่านอย่าไปกลัวนิพพานนะนิพพานคือความพ้นทุกข์นะอย่าไปมองว่าโอ้ตายแล้วสูงไม่เกิดไม่มีตัวตนอีกต่อไปเบกอัพหน้าไม่ได้นะไม่อย่าไปกลัวงั้นนะฮะมันไม่ไปได้เร็วขนาดนั้นหรอกนะครับนะครับนะต้องมีโอกาสเหมือนกันเนี้ยเหมือนกันเราต้องการไปเชียงใหม่นะในที่สุดมันก็ต้องผ่านลำปางผ่านอยุธยาผ่านนครสวรรค์ผ่านดีไม่ดีถูกหินขว้างอีกเอ้าครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราไปต้องการให้ถูกหินขว้างก็ไปด้วยบุญกุศลรถคันหนาก็คือใช้บุญหุ้มห่อตัวเรานะครับที่ผมพูดถึงสภาพจิตเนี่ยผมคิดว่าพุทธศาสนาเราสอนดีมากให้เรารู้จักเลือกเอาระหว่างส่วนที่เป็นร่างกายกับจิตเนี่ยเราจะให้ความสำคัญอะไรแน่นอนครับจิตกับกายเนี่ยมันต้องไปด้วยกันแหละนะฮะแต่ว่ามาถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราจะให้ความสำคัญอะไรมากกว่ากันร่างกายเราดูแลเข้ามาพอสมควรแล้วนะครับจนกระทั่งมาถึงป่านนี้เนี่ยเราก็ยึดเขาไว้ได้เท่าที่ยึดนะครับความเหี่ยวความย่นเนี่ยจะไม่ให้มันเกิดมันคงไม่ได้แล้วนะฮะใช่ไหมคือเราพยายามแล้วเนี่ยมันไม่ได้เนี่ยก็ต้องเข้าใจความจริงแล้วเออเว้ยเอาเป็นสาระไม่ได้จริงๆแต่สิ่งที่จะเป็นสาระจริงๆกับเราได้คือจิตนะจิตเพราะฉะนั้นต้องหันกลับมาเพิ่มพูนตรงนี้แหละความเข้มคิดตัวที่จะทำจิตให้เข้มแข็งคืออะไรสมาธินะฝึกตัวนี้ให้มั่นคงเพราะสมาธิท่านเข้มแข็งได้มันจะเป็นทางให้เกิดปัญญาและปัญญาที่สมาธิหนุนเนี่ยมันจะเป็นสัมมาปัญญทิปัญญาที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีศีลเข้ามากำกับด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราไม่มีตัวนี้มาในใจมันแกว่งพอถึงคราวจะตายจริงอาจจะเป๋ได้นะครับรัดเดียวนะฮะรัดเดียวเศรษฐีรัดเดียวกลายไปเป็นงูเหลือมแล้วเพราะไปห่วงทรัพย์สมบัติที่ฝังไว้ริมฝั่งน้ำที่ฝังไว้ริมฝั่งน้ำไอ้ความห่วงตัวนี้เลยทำให้ได้กำเนิดที่เหมาะสมกับความห่วงที่จะไปฝ้าสมบัติริมฝั่งน้ำก็คือไปเกิดเป็นงูเหลือมนะนอนเลื้อยอยู่ตรงนั้นนะฮะตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นวิถีจิตตัวนี้สำคัญผมเล่าเรื่องไว้เสมอครับเป็นเรื่องที่ผมประทับใจมากในคัมภีร์เรื่องของคนพิการพอตายไปแล้วกลับกลายเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นเทพบุตรสวยงามนะก็คือเรื่องของลูกเศรษฐีซึ่งพ่อแกขี้เหนียวมากรวยนะครับรวยสมบัติรวยมากรวยกว่า 70,000 ล้านอีกนะครับรวยกว่าจริงผมถ้าเป็นโกรธนะนี่แค่หมื่นล้าน 70,000 ล้านอันนี้เป็นโกรธไม่รวยได้ยังไงนะฮะปรากฏว่าพ่อขี้เหนียวมากลูกชายคนเดียวแล้วถึงคราวที่จะซื้อเครื่องแต่งตัวให้ไม่ซื้อทำเองพ่อทำเองไปหาแผ่นทองคำไม่ต้องมีลวดลายนะทุบแล้วก็เจาะไปต่างหูให้พระผู้ชายสมัยครั้งพุทธกาลนิยมใส่ต่างหูก็ใส่ต่างหูให้พอถึงคราวลูกป่วยแทนที่จะหาหมอมารักษากลับไม่พ่อรักษาเองนะแล้วทำไงรู้ไหมเอาลูกไปนอนข้างในเรือนชั้นในเลยกลัวว่าคนอื่นจะมาเยี่ยมแล้วมันมีบังคับให้แกต้องไปหาหมอดีๆมารักษาลูกเอาไปซ่อนไว้ข้างใน ลูกก็กินยาที่พ่อให้นั้นอาการก็ทรุดลงนะครับพ่อก็บอกลอกพ่อลูกเอ้ยพ่อก็พยายามรักษาลูกอย่างดีที่สุดลงทุนรักษาด้วยตัวของพ่อเองนะสติปัญญาที่พ่อมีทั้งหมดพ่อทุ่มให้ลูกเลยนะนะลูกก็ทรุดลงจนกระทั่งในที่สุดเป็นไงครับจนกระทั่งในที่สุดก็มาถึงนี่ครับถึงกับป่วยสุดแล้วทีนี้กลัวว่าลูกจะตายว่าไม่จะกลัวอะไรนะฮะกลัวว่าลูกถึงคราวจะตายแล้วคนจะมาเยี่ยมลูกเยอะถ้าเข้าไปชั้นในก็จะไปเห็นทรัพย์สมบัติก็เลยอุ้มลูกมานอนไว้ข้างนอกเพื่อคนมาเยี่ยมไม่ต้องเข้าไปข้างในผลปรากฏว่าลูกก็นอนอยู่ที่ระเบียงพระพุทธเจ้าก็ตรวจดูตอนเช้ามืดนะครับเห็นเด็กคนนี้จะตายแล้วจะต้องช่วยเขาไปตายดีก็เลยไปโปรดพระพุทธองค์ก็ไปยืนอยู่แล้วครับเขามองไม่เห็นเราเพราะเขานอนด้านหลังให้พระเจ้าก็ฉายรัศมีไปกระทบฝาพระรัศมีกระทบฝาเข้าตาเด็กหนุ่มคนนี้ก็พลิกตัวกลับด้วยความตกใจกลับมาเห็นพระเจ้าโอ้โหเกิดปีติโสมนัสร้องบอกพระเจ้าอยู่ในใจนะบอกอยู่ในใจว่าพระองค์มาช้าไปถ้ามาเมื่อก่อนนี้สุขภาพของลูกยังแข็งแรงก็คงจะยกมือขึ้นถวายบังคมได้แต่ตอนนี้มือก็กระดิกกระเดี้ยไม่ได้แล้วก็มีแต่ใจเท่านั้นจะถวายจึงขอถวายบังคมด้วยหัวใจก็ปรากฏว่าแกก็ผ่องใสมากนะครับแล้วก็ทำไงครับพระพุทธเจ้าก็จากไปพอพระพุทธเจ้าจากไปแกก็หมดลมพ่อได้ร้องไห้มากกอดศพลูกบอกพ่อพยายามอย่างที่สุดแล้วลูกเอ้ยลูกก็มาอยู่กับพ่อนะในที่สุดก็พาลูกไปเผาที่ป่าช้าเผาไปร้องไห้ไปถึงคราวเก็บกระดูกลูกก็ร้องไห้ไปบอกกับลูกเลยทำไมอายุสั้นเหลือเกินทรัพย์สมบัติที่พ่อหาไว้จะทำยังไงนะครับขณะที่กำลังร้องไห้อยู่มีความรู้สึกเหมือนมีใครมาอยู่ข้างหลังหันไปเจออ้าวเด็กหนุ่มนี่มายังไงพ่อมายังไงเด็กหนุ่มก็ถามว่าแล้วท่านร้องหาใครเนี่ยบอกลูกตายอยากให้ก็ฟื้นกลับเด็กหนุ่มก็เลยบอกว่าท่านร้องให้เอาดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์มาทำล้อรถเนี่ยยังง่ายกว่าที่จะร้องให้คนตายแล้วฟื้นกลับมาและในสุดก็เปิดเผยตัวเองว่าเนี่ยคือลูกของพ่อนะที่ตายที่พ่อเผาไปเนี่ยตอนนี้ไปเกิดใหม่แล้วแล้วก็เล่าว่าไปเกิดใหม่ได้อย่างไรก็ทำใจให้เลื่อมใสพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็อบรมพ่อเลยว่าพอพระเจ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยไปหาซะบ้างทรัพย์ที่มีอยู่ก็ถวายทานซะบ้างบริจาคให้ทานซะบ้างในสุดพ่อก็ยอมรับคำเตือนของลูกหลังจากที่ลูกตายไปแล้วแค่คนเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าร่างกายแม้จะพิกลพิการอย่างไรร่างกายแม้จะไม่สวยอย่างไรแต่ถ้าจิตใจผ่องใสแล้วพอดับจิตขณะนั้นเกิดใหม่ก็ได้ร่างกายที่สวยงามที่รอทันทีเลยที่ตรงกันข้ามกับที่เป็นอยู่ขออย่างเดียวให้จิตใจผ่องใสคนผมเคยมีประสบการณ์เยอะคนป่วยหลายคนเนี่ยนอนก็ง่ายๆเนี่ยนะพอตายปั๊บเกิดใหม่เนี่ยนะครับโอ้ยผ่องใสกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังจ้ะเรื่องนี้นะครับเนี่ยคือเรื่องที่ต้องการเน้นไปที่สภาพจิตที่ผมนำเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยเพราะว่าปูพื้นมาเยอะเนี่ยเพราะอยากจะเล่าเรื่องของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งเสียไปที่ญาติพี่น้องเขามาเล่าให้ผมฟังนะครับก็ซึ่งวันนี้เขาคงมาด้วยนะคือมาทั้งญาติพี่น้องมาแล้วแหละแต่ผมยังไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็คนที่เขาจากไปเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงมาด้วยนะเพราะว่าเขากลับมาเยี่ยมญาติพี่น้องเขาเป็นประจำแล้วก็เคยไปที่บ้านผมแต่เขาบอกว่าเจ้าของบ้านไม่เห็นเขาก็ถูกแล้วนะก็คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับผมเปิดหลักสูตรครูสมาธิที่บ้านนะก็หลักสูตรนี้6เดือนก็มีครอบครัวหนึ่งไปเรียนด้วยผมก็เล่าเรื่องความเกิดความตายอะไรตามที่ผมถนัดนะก็เล่าเรื่องชีวิตนี้ชีวิตหน้าอะไรตามคติของพุทธศาสนานะแล้ววันหนึ่งครอบครัวนี้ก็ขอโอกาสคุยกับผมแล้วก็ถามผมว่าอาจารย์เชื่อเรื่องตายแล้วเกิดใช่ไหมบอกว่าเชื่อเลย ถ้าไม่เชื่อแล้วผมจะพูดทำไมเขาก็เล่าให้ฟังครอบครัวเขานะครับโดยที่เฉพาะพี่สาวเป็นคนเล่าว่าน้องชายเนี่ยตายไปเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับเขาตายปี50นะที่เขามาเรียนปี50ปลายก็ปรากฏว่าก็มาเล่าเรื่องน้องชายว่าแต่วันที่คือน้องชายเนี่ยเป็นคนที่คนดีแล้วก็ทำงาน เป็นช่างเหมือนกับช่างอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วก็ประสบอุบัติเหตุก็ขึ้นไปตรวจเครื่องมือแล้วก็ตกลงมาแล้วก็นั่งร้านเนี่ยทับเสียชีวิตแต่ไม่ทันทีนะฮะไปอยู่โรงพยาบาลหลายวันแล้วถึงคราวงานศพเนี่ยปรากฏว่าก่อนจะเผาเนี่ยก็มาอาศัยร่างของเพื่อนเพื่อจะสื่อให้ทางญาติพี่น้องได้รู้ก็มาเข้าเพื่อนนะฮะแล้วก็ร้องห่มร้องให้คลานเข้าไปหาแม่แม่ก็มั่นใจเราเป็นลูกคนตัวเองเพราะกิริยาการต่างๆสังเกตออกก็เลยลูบหลังบอกให้ไปดีแล้วก็หยุดร้องไห้แล้วก็จากไปจากนั้นมาก็มีปรากฏการณ์มาเรื่อยๆนะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี้ยครอบครัวก็ไปหาพระให้ช่วยติดต่อให้เพราะว่าครอบครัวคนนี้เขาไม่ได้เชื่อง่ายนะเขาพยายามจะพิสูจน์เหมือนกันว่าจริงหรือเปล่าในสุดพระท่านก็ทำพิธีอัญเชิญมานะครับแล้วก็มาพอมาเสร็จแล้วเนี่ยมาเข้าใครมาอยู่ในร่างใครครับมาอาศัยร่างของแฟนนะปล่อยร่างแฟนแล้วแฟนเนี่ยพอเข้าปั๊บเนี่ยแฟนเปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนไปเลยจากคนเดิมที่มีกิริยาการอย่างหนึ่งเนี่ยก็มาเป็นความรู้สึกเป็นตัวเขาเลยนะปวดเพราะกรามก็หักหมดตอนที่เขาเสียนะกรามหักนะครับบาดแผลนอนดิ้นนอนร้องปวดแล้วก็พระก็พยายามพูดก็ไม่ถนัดนะแล้วจนกระทั่งพระท่านก็พยายามช่วยนะสวดมนต์ให้อะไรต่างให้แล้วก็อยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงนอนตักแม่เป็นชั่วโมงนะครับแต่ในที่สุดแม่ก็คุยกันเรียบร้อยจนกระทั่งมันจะเป็นลูกแน่นะแล้วก็บอกว่าฟันหลอฟันหักเพราะว่าตอนตกลงมาฟันหักก็คุมปากของตัวเองแล้วประเด็นสำคัญประเด็นที่สุดเนี่ยก็คือพัฒนามันมีพัฒนาการต่อมามาพบอีกนะทางญาติพี่น้องก็เชิญนะมาโดยสายพระพาท่านติดต่อให้จนกระทั่งในที่สุดก็ทำบุญสูงสูงประทิศไปให้ร่างกายนะครับปรากฏว่าได้รับจริงๆนะจากการที่เจ็บป่วยหายเจ็บป่วยจากการที่ฟันหลอไม่มีแม่ได้ทำบุญใส่ฟันปลอมไปให้แล้วที่ส่งกุศลไปให้ในขณะนั้นนั่งคุยอยู่ครั้งแรกเนี่ยเอามือคุมปากนะแล้วก็ปรากฏว่าพอคุยทำท่าเหมือนกับจะถอดฟันปลอมทิ้งแล้วก็บอกกับญาติพี่น้องว่าไงรู้ไหมฟันมาแล้วฟันมีแล้วมีฟันแล้วขึ้นทันทีทันใดเลยถ้าผมไม่มีความรู้ทางเรื่องนี้มาก่อนนะผมก็จะงงแต่ตอนนี้ผมไม่งงแล้วเพราะอะไรเพราะว่าโลกหลังความตายนั้นเป็นโลกที่อยู่กับสภาพจิตถ้าจิตผ่องใสจิตดีเนี่ยมันจะได้หลายอย่างที่ดีแม้กระทั่งบาดเจ็บก็หายแต่ถ้าจิตไม่มีถ้าจิตยังมีความวิตกกังวลกับร่างกายเก่าอยู่เนี่ยยากที่จะให้หายได้เพราะฉะนั้นแม้จะตายไปแล้วก็ยังต้องปล่อยวางนะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกทั้งการปล่อยวางในทีนี้เป็นการฝึกปฏิบัติทางหนึ่งที่เราต้องรีบฝึกตั้งแต่ตอนนี้แล้วเพื่ออะไรคือไม่ได้ชวนว่าให้ท่านเตรียมตัวตายนะเดี๋ยวท่านจะหาว่าผมมาเร่งให้ท่านตายแล้วท่านออกไปนี่ท่านกระโดดตึกกันเรียบร้อยผมอยู่ไม่ได้นะฮะผมอยู่ไม่ได้นะเขาต้องจับผมเข้าคุกนะแล้วผมก็ต้องตายแน่นอนแล้วปรากฏว่าการปล่อยวางเนี่ยมันจะปล่อยวางคนจะปล่อยวางมันต้องสมาธิดีจิตมันต้องผ่องใส พอผ่องใสแล้วปั๊บเนี่ยมันจะเป็นท้ายคุณธรรมต่างๆเกิดขึ้นความเมตตากรุณาความอ่อนโยนและตัวนี้แหละครับมันเป็นทางให้เราได้สมบัติทุกๆอย่างที่มนุษย์จะเป็นได้เพราะในจิตใจของมนุษย์ลึกๆเนี่ยมีความปรารถนาสุขสงบอยู่ใช่ไหมลึกๆเนี่ยปรารถนาทุกคนนะครับเรามีความปรารถนาทุกคนในจิตใจลึกๆทีนี้แล้วต่อไปเป็นไงเพราะจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็มาติดต่อกันอยู่ด้วยนะครับจนกระทั่งในที่สุดพี่สาวเขาบันทึกเรื่องมาให้ผมประมาณ20กว่าหน้าผมก็มานั่งอ่านผมก็เรื่องนี้ดีนะภพภูมิพัฒนาการเขาจะมีอยู่เรื่อยเลยเวลาที่เขาไปเกิดอยู่แล้วปรากฏว่าเขาไปเกิดเนี่ยเขาไปพบญาตินะฮะที่ตายไปแล้วเช่นปู่แต่ซึ่งเป็นพระมรณภาพไปเนี่ยเขาไม่รู้จักหรอกเขาไม่เคยเห็นแต่เขาไปแล้วเขาก็ไปรู้ว่านี่คือปู่ของเขานะครับแล้วไปเจอคนที่ตายไปแล้วเรียนต่างเนี่ยจะแปลกมากคนจะอยู่ด้วยกันได้เนี่ยไม่ใช่ว่าจู่ๆแล้วจะไปอยู่ด้วยกันได้เฉยๆนะมันต้องมีบุญกุศลสามีภรรยาที่ตายด้วยจากกันไปเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะไปอยู่ด้วยกันง่ายๆนะไม่เหมือนในโลกมนุษย์นะโลกหลังความตายนั้นต้องมีบุญกุศลเท่าเทียมกันถึงจะอยู่ด้วยกันได้เรื่องนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยแม้แต่เรื่องที่ผมเคยรู้มาก่อนข้างบ้านผมเนี่ยไอ้ครับที่ผมเคยอยู่มาก่อนมีอาม่าคนหนึ่งแกเสียไปปรากฏว่าอาม่าเนี่ยแกก็ชอบตอนที่แกมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนจีนแบบมาจากเมืองจีนเลยแหละฮะพูดไทยไม่ชัดแต่ชอบอยู่สองอย่างชอบไหว้เจ้าไหว้ที่บ้านแล้วสองใส่บาตรใจกุศลนะแล้วสงเคราะห์ไม่ค่อยโกรธใครพอวันไหนไหว้เจ้าเสร็จเห็นผมมาเนี่ยก็เรียกมาแล้วเจ้าว่าจบมาเนี่ยผมถามทำไมมาลองดูถ้าชี้ไปที่ของไหว้เจ้าแล้วอยากกินอะไรหยิบไปนะผมบางทีก็หยิบไปบ้างไม่หยิบไปบ้างนะไม่มีอะไรมากขนมเข่งนะกินจนอิ่มแล้วนะครับขนมเข่งก็ใจดีใส่บาตรใส่อะไรเงี้ยถึงคราวตายตายอยู่มากแล้วลูกพ่อลูกคิดถึงอาม่าไปหาใครมาลูกเข้าส่งให้ปรากฏว่าได้มาเลยอาม่าถามเลยเรียกทำไมลูกหลานเราคิดถึงบอกเออจะมาทำอะไรบอกมีธุระมาทำไมก็คิดถึงอ้าวแล้วถามเลยว่าไปเจอพ่อไหมเจอป้าไหมบอกเจอทำอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่คนละที่ได้แต่เจอกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันบุญกุศลมันไม่ได้อาจจะต่างกันนะครับเลยอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับทีนี้ก็กลับมาถึงเรื่องที่ผมเล่ามาสักครู่เนี่ยไปเขาก็ไปเจอนะแต่ว่าเขาอยู่เนี่ยเขาได้มีโอกาสอยู่บ้านใหญ่แล้วก็มีคนอื่นเนี่ยมาจะมาอยู่บ้านเขาเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับอยู่ไม่ได้ผมก็มานึกถึงเรื่องในคัมภีร์เพราะบางทีบุญกุศลในโลกนั้นเนี่ยมันของใครของมันจริงๆนะมันไม่สามารถแบ่งกันได้แบบในโลกมนุษย์เหมือนอย่างที่พระลูกหนึ่งเนี่ยเปรตเนี่ยหิวน้ำมาหาพระสารีบุตรมาหาพระบอกพระช่วยหน่อยเพราะหิวน้ำพระท่านก็บอกอ้าวหิวน้ำก็กินดิท่านก็ตักน้ำใส่ฝาบาตรใส่บาตรแล้วก็ดินให้พอเปรตรับน้ำไปนะครับปรากฏว่าขยับไปขยับจะดื่มน้ำแห้งบุญไม่บาปแกมากจนกระทั่งทำให้น้ำที่เกิดปรากฏนั้นแห้งได้พระก็เลยบอกว่าเอาใหม่เอาใหม่ท่านก็ดินน้ำใส่บาตรใหม่แล้วก็ส่งให้เปรตแล้วก็บอกเอางี้นะอาตมาจะจับบาตรไว้แล้วคุณก็ก้มลงดื่มปรากฏว่าก็ทำตามพระก็จับบาตรแล้วเปรตก็ก้มลงดื่มปรากฏว่าดื่มได้ที่ดื่มได้นี่เพราะอาศัยบุญของพระช่วยนะที่ทำให้ตัวเองปลอดภัยนะครับเนี่ยเป็นกุศลเนี่ยเป็นบุญที่ช่วยเอาไว้นะครับ เพราะฉะนั้นบุญกุศลตัวนี้มันเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับและเป็นเรื่องที่แปลกมากโลกหลังความตายเนี่ยนะครับเป็นโลกที่ไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์แต่มีกลางวันกับกลางคืนซึ่งเป็นเรื่องที่ผมรู้มาจากคัมภีร์แต่แล้วในที่สุด เด็กหนุ่มคนนี้ที่เขาเสียไปแล้วเขาก็กลับมาเล่าให้ญาติพี่น้องเขาฟังเขาบอกที่เขาอยู่นั้นไม่มีพระอาทิตย์พระจันทร์มีกลางวันกลางคืนจะรู้ว่าเป็นกลางวันกลางคืนให้ดูดอกไม้ถ้าดอกไม้หุบแสดงว่าเป็นกลางคืนถ้าดอกไม้บานแสดงว่าเป็นกลางวันนี่แสดงว่าลักษณะพฤติกรรมอย่างโลกมนุษย์มันยังมีนะที่ว่าความร้อนทำให้ดอกไม้บานต่างๆเนี่ยแต่ว่าในโลกนั้นเนี่ยไม่มีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และความเย็นความร้อนเกิดขึ้นได้ยังไงน่าสนใจแล้วยังมีอีกอะไรอีกหลายอย่างนะที่นี่เรื่องเลยจากเรื่องที่ผมจากน้องคนนี้ไปแล้วก็ไปสู่เดี๋ยวผมจะกลับมาจริงแล้วมาสองสามวันเนี่ย เป็นเรื่องที่แปลกมากผมเนี่ยนะฮะผมอยู่กับพระรูปหนึ่งพระเถระซึ่งเป็นหลวงพ่อของผมเนี่ยท่านเสียตอนผมอายุ15เป็นพระที่ดีมากหลวงพ่อผมเนี่ยปฏิบัติศีลสมาธิเคร่งครัดแล้วก็ช่วยเหลือคนยากคนจนสร้างสถานีอนามัยสร้างโรงเรียนสร้างทางให้ชาวบ้านและท่านก็มรณภาพไปผมนี่อยากจะพบท่านตลอดเวลานะคิดถึงเพราะว่าท่านเลี้ยงผมตั้งแต่ผมเป็นเด็กก็พยายามที่จะหาโอกาสติดต่อท่านให้คนนั้นคนนี้ช่วยให้พระรูปนี้ช่วยนะก็ไม่ได้แล้วมาหลังจากที่ผมทำบ้านเนี่ยถ้าเป็นที่นั่งสมาธิเนี่ยผมก็เอารูปท่านมาตั้งแล้วก็กราบกับทุกคืนทุกคืนนะแล้วว่าอยากพบหลวงพ่อแต่ผมจะพบเองไม่ได้ผมไปขอให้ท่านที่ท่านมีศักยภาพด้านนี้นะครับสมาธิสูงๆเนี่ยช่วยปรากฏว่าวันหนึ่งก็นั่งกันธรรมดานะฮะไม่มีพิธองนี่มีพิธีถือตองแล้วผมไปนั่งหน้าพระแล้วก็เอารูปให้เขาเห็นรูปท่านให้ท่านคนนี้ได้เห็นรูปของพ่อบอกช่วยหน่อยผมอยากพบของพ่อผมจังท่านก็นั่งกำหนดสักพักเดียวท่านบอกเฮ้ยมีสัญญาณแล้วผมบอกไปต่อไปต่อปรากฏว่าเขาว่าไงนะพอเขาพอท่านบอกเอ๊ะไม่ใช่นะไม่ใช่องค์ในรูปเนี่ยแต่ณวินาทีนั้นนะครับท่านเปลี่ยนจากรูปที่ให้เห็นนั้นกลับกลายมาเป็นในรูปตอนที่ก็เห็นตอนแรกนั้นเป็นหนุ่มนะเป็นหนุ่มแล้วท่านก็เลยถามว่าเขาก็เลยบอกก็บอกพบแล้วเหมือนในรูปเลยผมก็กราบเรียนหลวงพ่อว่าผมขอกราบนมัสการแล้วคิดถึงหลวงพ่อท่านก็ถามว่าเรียกมาทำท่านบอกมีเรื่องอะไรเลยผมก็บอกคิดถึงหลวงพ่อนึกถึงเคารพทุกวันนี้ที่ชีวิตมีอย่างนี้ได้เพราะหลวงพ่อได้เริ่มต้นชี้ทางให้ด้วยการให้ศึกษาภาษาบาลีแต่ว่าเสียดายว่าไม่มีโอกาสได้ตอบแทนพระคุณหลวงพ่อเลยหลวงพ่อก็มรณภาพไปก่อนแล้วไม่มีโอกาสได้กลับไปช่วยวัดที่บ้านเกิดเหมือนอย่างที่หลวงพ่อต้องการคือหลวงพ่อจะให้ผมเป็นสมภาร ผมก็เลยไม่ได้เป็นสมภารนะท่านก็ว่าไงท่านบอกทำอย่างนี้ก็ดีแล้วสอนธรรมะถูกต้องแล้วหลวงพ่อพอใจแล้วนะแล้วท่านก็ว่าไงรู้ไหมที่ผมก็บอกผมกำลังจะพิมพ์หนังสือเรื่องปาฏิหาริย์กรรมและตั้งใจในคำนำนั้นต้องการอุทิศให้หลวงพ่อเลยขออนุญาตหลวงพ่อด้วยนะท่านบอกเออแล้วเดี๋ยวจะให้เงินสักก้อนหนึ่งผมก็ท่านแล้วท่านบอกไปนะมีอะไรก็บอกแต่ท่านก็ไปจนตอนนี้ผมก็ไม่กล้าติดต่อท่านแล้วเกรงใจเกรงใจท่านแต่ว่าท่านเชื่อไหมมีอะไรเกิดขึ้นกับผม หลังจากนั้นมา1เดือนญี่ปุ่นที่เขาเคยให้ผมแปลหนังสือให้เขาเรื่องบุริซึมฟอร์ทูดีซึ่งแปลว่าพุทธศาสนาจะรับโลกสมัยใหม่เนี่ยเขามาหาผมก็บอกว่าจะขอเชิญให้แปลหนังสือสัทธัมบริกสูตรมาคุยที่บ้านเลยแล้วก็มานั่งคุยกันอยู่ 2-3 ชั่วโมงแล้วถามผมว่าจะให้เขาสัมมนาคุณเนี่ยเท่าไหร่ผมก็งงนะเพราะหนึ่งมันญี่ปุ่นแล้วเงินเย็นแล้วจะคิดยังไงดีเว้ยเย็นกับเงินไทยมันเท่ากันเท่าไหร่แล้วไม่เคยเตรียมตัวไว้เพื่อการนี้ไงนะครับผมเขาก็เลยผมก็บอกไปแล้วให้ผมคิดดูก่อนได้ไหมคือคุณกลับไปก่อนแล้วผมคิดรอบคอบดูแล้วแล้วจะส่งอีเมลไปบอกต้องการรู้วันนี้เพื่อจะไปเข้าที่ประชุมที่ญี่ปุ่น จะได้ทำเรื่องตั้งเบิกตั้งอะไรเลยเขาก็บอกอย่างนี้ได้ไหมเขาให้อะไร20,000 เหรียญสมมติเท่าไหร่นะไม่20,000 เหรียญเขาคิดเป็นเงินอะไรคือผมเนี่ยใจจริงผมก็อยากจะได้เป็นเหรียญอเมริกันอยู่แล้วนะคือผมไม่อยากได้เป็นเงินเยนเงินไทยหรอกมันเดี๋ยวไปเงินไทยเดี๋ยวก็ลดลงขึ้นตามกระแสการเมืองใช่ไหมผมบอกอยากได้เป็นเงินตอนจะถ้าได้เป็นยูโรได้ยิ่งเอาผมก็คิดไปโน่นนะคิดเขาบอกงี้แล้วกันให้เป็นเงินดอลให้20,000 ดอลพอไหมผมบอกพอพอคำนวณไปแล้ว600,000ใช่ไหม600,600ใช่ไหมผมก็บอกโอเคตกลงได้ในสุดเขาก็ปลาผมเดินทางกลับขอบคุณผมที่คิดในราคาถูกก็บอกแต่ผมรักษาอยู่แล้วนะตามไปติดต่อแล้วว่าแต่พอแล้วพอแล้วพอแล้วอย่าให้มากกว่านี้เป็นเรื่องโลกมากกล้าไปพอเขาครั้งแรกเขาให้เมื่อก่อน5 ปีที่แล้วเขาให้300,000ทีนี้ก็ขึ้นมาให้เป็น600,000ก็แล้วแต่เขานะครับเราคงจะเป็นเดือนหน้าก็จะมาให้เซ็นสัญญานะครับแล้วญี่ปุ่นนี่สบายใจคำไหนคำนั้นไม่มีตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กเหมือนไทยอ่ะก็ไทยตกลงแล้วมิตรภาพลดอีกได้ไหมมันน่าจริงนะคนไทยน่าจริงจริงเป็นชาติเดียวในโลกที่ติดต่อด้วยปวดหัวที่สุดนะฮะคนไทยนะแต่ว่าเขาคำไหนคำนั้นเขาก็เขาติดต่อกันมา2-3 ครั้งเนี่ยเขาสบายใจทุกครั้งเราไม่ต้องไปตกลงแล้วคือจบก็หลวงพ่อก็นี่ก็ว่าถ้าเกิดเซ็นสัญญาเรียบร้อยก็จะกราบหลวงพ่อแล้วก็ทำบุญถวายหลวงพ่อสักครั้งแต่ทุกคืนนี่ก็กราบทุกคืนแล้วก็บอกท่านทุกคืนเพราะว่าเป็นภาระผูกพันทางใจกับท่านมากนะครับผมถามท่านว่าหลวงพ่อบอกผมเนี่ยเคยถูกท่านดุตอนเป็นจนกระทั่งผมกลัวจนกระทั่งป่านนี้นะกลัวท่านดุถามหลวงพ่อขอถามหน่อยหลวงพ่ออยู่ในชั้นไหนท่านบอกคนที่เขาเห็นท่านนะนะเขาบอกโอ้ที่หลวงพ่อต้นไม้หลวงพ่อเยอะนะแต่ว่าเป็นสีทองและสงบท่านนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ท่านก็เลยบอกผมว่าผมก็ถามหลวงพ่ออยู่ชั้นไหนครับท่านก็บอกว่าฉันนิมมานรดีคนพูดนะไม่รู้จักคำนี้เลยครับคนที่บอกผมเรื่องนี้ไม่มีความรู้ด้านพุทธศาสนาอะไรเลยพูดนิมมารีชัดเจนแล้ววันดีผมทดสอบเหมือนกันก็เพลินแล้วผมไปถามบอกผมได้ไหมว่าหลวงพ่อพูดว่าอยู่สวรรค์ชั้นไหนจำไม่ได้แต่ก็จำไม่ได้จริงเพราะว่าเขาไม่ใช่คนมีความรู้แล้วแต่ว่าเขาฝึกด้านนี้มานานคบกันมานานจนกระทั่งคิดว่าไม่หลอกก็ปรากฏว่าก็ตั้งใจก็ทุกวันนี้ก็กราบท่านทุกคืนนะครับกราบมานานแล้วนะแล้วก็ไม่นึกว่าจะได้พบท่านแล้วก็มาพบแต่ท่านก็ให้พรหลังที่ท่านบอกไว้ให้เงินก้อนเนี่ยนะมันไม่ใช่เฉพาะแค่นี้หรอกมันยังมีอะไรอีกของทั้งอย่างแต่ผมขี้เกียจเล่าผมกลัวถูกจับไปเรียกพระไทยนะครับนะรายการเรานะก็นะทีนี้ให้กลับมาถึงเรื่องที่ผมกำลังทำเรื่องวิเคราะห์อยู่เรื่องของน้องคนนี้เขาแน่นะครับเดี๋ยวต้องถามครอบครัวก็ดูว่าเขาจะให้เปิดเผยชื่อไหมผมวิเคราะห์ประเด็นที่ทางครอบครัวก็บันทึกมาให้เนี่ยเยอะนะครับว่าทำไมการเขาจึงบาดแผลจึงหายช้าแล้วทำไมเขาพูดแปลกๆนะว่าเขามาหาญาติเนี่ยเขาจะร้องไห้พี่สาวก็ถามว่าทำไมเทวดาร้องไห้เก่งหรือชอบร้องไห้เขาบอกให้เขาร้องเถอะเพราะในโลกที่เขาอยู่นั้นไม่มีการร้องไห้ไม่มีการร้องไห้น่าคิดนะเพราะถ้าร้องไห้เนี่ยแสดงว่าเป็นเทวดาชั้นต่ำที่อยู่ในใกล้โลกมนุษย์เทวดาชั้นสูงเนี่ยเทวดาชั้นสูงไม่ร้องไห้เทวดาชั้นต่ำในโลกมนุษย์เนี่ยมันได้กิริยาการคุ้นเคยแบบโลกมนุษย์ไงมันถึงได้มีกิริยาการแบบมนุษย์นะครับถึงได้มีการร้องไห้แล้วถามว่าเทวดาชั้นต่ำเนี่ยเทวดาชั้นต่ำสุดในสวรรค์ชั้นต่ำสุดเนี่ยคือชั้นจาตุมหาราชิกาแต่เทวดาชั้นนี้ยังซอยย่อยไปอีกนะเริ่มตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่ภูมิเทวาเทวดาประจำพื้นดินพระภูมิไงที่เราบูชากราบไหว้เนี่ยก็คือเจ้าของที่เจ้าของทานที่เคยครอบครองที่พวกนี้อยู่ แล้วตายไปบางคนก็ไม่ไปไหนยังอยู่ที่ตรงนั้นแหละนะเราก็ไปขยู่เราก็ไปสร้างศาลให้ท่านเล็กๆแต่เล็กๆนั้นมีความหมายนะครับที่เล็กๆอย่างนั้นศาลเล็กๆเนี่ยแต่เป็นปัจจัยให้เทวดาที่อยู่ตรงนั้นสามารถใช้ที่เล็กๆนะทำเป็นวิมานใหญ่ได้ในโลกทิพย์อยู่อย่างโออานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะเริ่มอันนี้กับผมว่าเทวดาแล้วพวกเจ้าของที่เจ้าของทางที่ท่านรักที่ตรงนั้นนะนะอย่างที่จุฬาเนี่ยเยอะนะครับเยอะมากเพราะที่ท่านเป็นสวนเก่านะครับวันนี้ท่านดีอยู่ก็คือเสียงนะพอที่ผมพักอยู่วิทยานิเวศเดี๋ยวมาแล้วเสียงเขย่าโต๊ะเขย่าไม่ใช่เขย่านะลากโต๊ะลากแสดงว่ายังทำงานกันอยู่นะแล้วนี่ผมเนี่ยมีประสบการณ์คืออาจารย์ข้างห้องเนี่ยห้องติดกันเลยแล้วหัวเตียงในชนกันมาอยู่คนละห้องปรากฏว่าแกเสียผมเนี่ยไม่รู้นะว่าผมนอนเป็นเพื่อนศพอยู่สามคืนไม่รู้คนละห้องแกอยู่คณะสัตวแพทย์แล้วก็ที่รู้เพราะว่าทางคณะเขามาตามเขาบอกอาจารย์หายไป3วันแล้วทำไมถึงไม่ไปสอนผมก็ไม่รู้ในสุดตอนเย็นเข้ามาเขาขอกุญแจเปิดปรากฏว่าไปเจอเป็นศพไปแล้วเพราะอาจารย์นี่ป่วยแล้วก็ฉีดยาให้กับตัวเองอาศัยที่ตัวเองเป็นแพทย์นะถึงแม้สัตวแพทย์ก็กล้าฉีดยาให้ตัวเองแล้วคงจะช็อกตายเข็มยังอยู่เลยฆ่าเลยแล้วก็เขาก็เอามูลนิธิปอเต็กตึ๊งมารับศพไปผมกลับไปตอนเย็นผมงงผมถามว่าทำไมหน้าห้องผมคนเยอะจังวะผมก็เดินไปถามพร้อมไม่ไล่บอกว่าอาจารย์นอนเสียอยู่ข้างในเนี่ยผมก็เฮ้ยจริงเหรอบอกจริงผมก็เลยลงมาตั้งหลักอยู่ข้างล่างนะครับนะครับเพื่อแสดงความกล้าหาญนะครับนะจุงลังแล้วเขาก็เอาศพไปผมก็เข้าไปนอนก็บอกนะบอกอาจารย์นะเราคบกันมานานนะอย่าให้มิตรภาพต้องมาทำลายลงเพราะติดเพราะอยู่กับคนละโลกนะผมคิดว่าก็เขาไม่กล้ามันลึกๆผมก็กลัวนะมันกลัวมันอัตโนมัติแต่กลัวด้วยความจินตนาการไม่กล้าเปิดออกมาพอเข้าปิดแล้วปิดตายเลยจะเปิดทีนู่นเช้าเลยนะแล้ววันหนึ่งผมไปพูดที่ลพบุรีกับอาจารย์สนองก็เล่าให้ฟังอาจารย์แต่มันมีปรากฏการณ์จริงผมนอนอยู่นะครับหัวนอนผมนะเสียงเคาะปุ๊บผมสะดุ้งรวดเลยลุกขึ้นดูผมก็เอาแล้วอาจารย์เอาแล้วนะผมอาจารย์ก็ไปพระสวดมนต์แล้วไปเล่าให้อาจารย์สนองฟังอาจารย์สนองก็กลับจากมาส่งผมจากลพบุรีด้วยกันมาส่งผมที่จุฬาอาจารย์สนองก็บอกว่าไงรู้ไหมเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมเอาไปไปกันนะขึ้นไปบนชั้นนั้นประมาณสัก4โมงจากกับ5โมงเย็นนะไปกับอาจารย์สนองก็ไปยืนกับอาจารย์ห้องเนี้ยอาจารย์สนองก็ไปถึงอาจารย์ผมมาเยี่ยมนะจะพักเดี๋ยวอาจารย์สนองหันมาบอกผมอาจารย์เขาบอกว่าเขายังอยู่ที่นี่ผมก็สงสัยว่าไปหาผมยังไม่ไปแล้วเนี่ยนะแล้วก็ผมก็เลยชะโงกเข้าไปดูนะอาจารย์เชื่อไหมครับว่ากลิ่นศพเน่าเนี่ยคลุ้งเลยนะขอโทษจมูกผมก็งะเลยผมอาจารย์กลิ่นแรงมากอาจารย์สนองบอกเอาละเดี๋ยวผมไปละแล้วก็บอกว่าอาจารย์อยู่ให้สบายอาจารย์สนองพูดนะอยู่ให้สบายนะเดี๋ยวฝากฟังอาจารย์มาจบด้วยผมจะสนองนะผมก็แหมอาจารย์ก็ไม่ต้องหวังดีขนาดนั้นหรอกนะผมก็ปรากฏว่าอาจารย์สนองกลับผมก็เข้าห้องเลยรุ่งเช้าก่อนไปทำงานประมาณสัก8โมงครึ่งผมก็ไปห้องนั้นใหม่ไปเอาจมูกดมดูไม่มีกลิ่นเลยไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวกลิ่นเน่าน่ะไม่มีเลยนะครับแล้ววันรุ่งขึ้นผมอยากทดลองอีกเพราะเจ้าที่เนี่ยเขาเข้าไปทำความสะอาดมันจะมีคนมาอยู่ผมก็เลยกล้าเข้าไปเลยตอนนี้ไม่มีครับกลิ่นที่ผมได้กลิ่นไม่มีเลยนะผมบอกแสดงว่าอาจารย์ก็ต้องการจะบอกให้เรารู้คำว่าเขายังอยู่ทีนี้ประเด็นที่น่าคิดต่อไปคือว่าทำไมคนตายเนี่ย จึงชอบติดต่อคนเป็นด้วยกลิ่นไม่กลิ่นหอมก็กลิ่นเหม็นนะแปลกมากมันน่าจะมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาช่วยได้ก็คือว่าถ้าที่เรียนวิทยาศาสตร์กันมาแบบผมเรียนแบบป.4 นี่นะฮะเล็กๆเนี่ยก็ผมไม่ใช่สายนี้เนี่ยปรากฏว่าเท่าที่ศึกษามาว่ากลิ่นเนี่ยเป็นวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดง่ายที่สุดนะเพราะอะตอมมันเบาอะโมเลกุลมันเบามันเคลื่อนที่ได้เร็วเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่กลิ่นสามารถทำกลิ่นให้เกิดขึ้นได้สำหรับคนตายเนี่ยมันไม่เหนื่อยสำหรับเขาเพราะไม่งั้นเขาเหนื่อยนะครับเพราะว่าการที่เขาอยู่ในสภาพกายทิพย์เนี่ยแล้วจะทำให้สิ่งที่อยากปรากฏขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะเขาต้องใช้พลังมากนะเพราะฉะนั้นผีจึงปรากฏตัวได้ไม่นานนะแป๊บเดียวเราทั้งกลัวเราบอกเขาผีหรอกคือมาแล้วก็หายแต่ถ้าเขาปรากฏตัวได้นานเนี่ยเราจะไม่กลัวก็ได้จะมานั่งคุยกับเราเป็นเรื่องเป็นราวนะจริงจริงไหมเราอาจจะไม่กลัวนะถ้าเกิดปั๊บตายแล้วไปอยู่ไงบ้างโลกนั้นเป็นไงโอ้ยสบายนะอาจจะคุยกันเรื่องเดียวกันแล้วเราก็ไม่กลัวแต่นี่เขาอยู่กับเรานานไม่ได้ไงเพราะเขาเหนื่อยมากนะการที่ทำให้กายทิพย์ของเขาปรากฏเป็นกายหยาบเนี่ยไม่ใช่ง่ายและอย่าลืมว่ากายทิพย์เนี่ยไวถูกไวมากรับความรู้สึกได้ไวอย่างเรื่องของน้องที่ว่าเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าเขามาเข้าแฟนเขาเนี่ยพอพระพรมน้ำมนต์เนี่ยเขาสะดุ้งหลงเลยเจ็บนะแสดงว่าเขารับความรู้สึกเขาสายแฟนเขาจริงแต่ความรู้สึกเป็นของเขาหมดละผมก็งงเนี่ยทำไมน้ำมนต์เป็นของศักดิ์สิทธิ์ผีขอโทษเทวดาไปถูกและเจ็บอ๋อเข้าใจแล้วที่ผมเข้าใจเรื่องนี้เพราะไปคุยกับอีกคนหนึ่งเขาบอกไม่เจ็บได้ยังไงเพราะน้ำมนต์เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์และบทสดมนต์มีตะกันพวกผีทั้งนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นเขาอยู่ในสภาพที่เป็นกายที่เป็นผีแล้วนะมันก็เจ็บสิเพราะอานุภาพของน้ำพุทธมนต์เป็นอย่างนั้นเนี่ยไปทำให้เขาบาดเจ็บนะเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องให้เขาเกิดความรู้สึกเกิดความกล้าคุ้นเคยก็ในที่สุดน้องคนนี้ต่อมาเขาหายนะเขาไม่บาดเขาไม่เจอน้ำมนต์เขาไม่สะดุ้งละเพราะว่าเขาท่องบทคือแม่เนี่ยพยายามให้เขาท่องบทสวดมนต์สอนให้เขามีความรู้สึกคุ้นเคยเหมือนตอนเป็นมนุษย์ไม่กลัวแล้วก็ทำใจได้ต่อมาเขาไม่เจ็บละแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่มีเฉพาะเมืองไทยนะครับเรื่องกายทิพย์เรื่องผีกลัวถูกแสงถูกอะไรในโลกมนุษย์แล้วสะดุ้งกลัวเนี่ยที่อังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เลยใช่ไหมแต่ท่านเชื่อไหมอังกฤษเนี่ยมีที่เข้าสงฆ์มีสำนักที่พิสูจน์เรื่องสงฆ์นี่เยอะมากนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะประเทศอย่างนั้นกับกลายมีการศึกษาเรื่องวิญญาณเนี่ยเยอะมากแล้วพิสูจน์กันอย่างจริงจังเลยใช้ระบบวิทยาศาสตร์เข้าไปพิสูจน์แล้วปรากฏว่าถึงขนาดอย่างนี้นะครับจัดทัวร์พบผีโดยเดินทางไปที่ปราสาทต่างๆเพราะอังกฤษที่ปราสาทเยอะเก่าๆแล้วปรากฏว่าทัวร์ประสบความสำเร็จโอ้โหมีคนจองไปทัวร์กันแล้วก็ได้พบแล้วก็มีเครื่องมือในการวัดของเขาและพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงแต่หลังจากนั้นไม่นานทัวร์ประสบความล้มเหลวเพราะว่าติดต่อยากมากวันหลังก็เลยมีการติดต่อกับทางส่งแล้วผลปรากฏว่าผีตามปราสาทต่างๆเทวดาเรียกเทวดากันตามปราสาทต่างๆเนี่ย ที่ประจำอยู่เนี่ยก็บอกว่าไม่อยากปรากฏตัวเพราะว่าบาดเจ็บเนื่องจากมนุษย์ใช้มือถือกันเยอะท่านคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโจ๊กหรือเป็นเรื่องจริงอย่าลืมว่าเครื่องมือถือเป็นเครื่องไฟฟ้านะที่ทำให้บาดเจ็บได้เราเองเนี่ยยังหูยังเจ็บเลยพูดมากๆใช่ไหมทั้งที่กายเราไม่หยาบนะฮะหยาบกว่ากายทิพย์เรายังเจ็บเลยแล้วนับภาษาอะไรกับกายทิพย์ซึ่งไวมากต่อความรู้สึกจะถูกพวกนี้แล้วจะไม่บาดเจ็บเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงบอกมันผีมาปรากฏตัวยากแต่ที่ไหนที่ร่มเย็นมีความสงบเนี่ยก็จะมาอยู่เขามาอยู่เนี่ยเขาไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนหรอกมาอยู่ให้ความสงบสุขและให้พรเราอย่างที่อย่างเงี้ยเทวดาอยู่เยอะนะทำไมถึงชอบมาอยู่ก็มาแล้วไม่เดือดร้อนเหมือนได้ยินเสียงสวดมนต์ใช่ไหมมาสองมาได้ยินเสียงบรรยายธรรม แล้วสามในบรรยากาศเนี้ยจิตใจมันจะมีความสงบซะเป็นส่วนมากเพราะเกิดความร่มเย็นทำให้บรรยากาศร่มเย็นเขาอยู่เขาก็มีความสุขนะแต่ถ้าเล่นหุ้นอาจจะไม่มีอยู่นะเพราะร้อนคนที่ไปที่นั่นก็ร้อนนะครับอยากจะให้หุ้นขึ้นนะมันมีแต่ความร้อนแล้วผีก็ร้อนนะครับเพราะว่ามันบรรยากาศมันร้อนแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านบอกว่าบรรยากาศของเราบริบทสัมพันธ์กับโลกต่างๆเพราะฉะนั้นที่เราเรื่องคนตายมาคนเป็นแต่เรื่องของสุดท้ายของที่ผมจะพูดถึงอีกปรากฏการณ์หนึ่งเนี่ยก็คือว่าคนตายนี่แปลกครับจากที่พี่สาวก็บันทึกไว้ผมเนี่ยพระท่านเตือนนะว่าถ้านะถ้าเผาศพแล้วเนี่ยจะมีผลสองอย่างเกิดขึ้น ในช่วงที่เขาติดต่อกันตอนยังไม่เผาศพนะน้องชายมาหาแล้วก็ป่าจังมีการบาดเจ็บแล้วก็พูดไม่ค่อยถนัดพระท่านก็บอกว่าถ้าให้เผาเนี่ยมันจะมีผลสองอย่างเกิดขึ้นนะคือหนึ่งเขาอาจจะไม่หูเขาจะมีสภาพที่ดีขึ้นเพราะคลายความห่วงร่างแต่สองก็เป็นผลอีกอย่างหนึ่งว่าเขาเราอาจจะติดต่อเขายากขึ้นเพราะเขาคลายความกังวลและในที่สุดก็เป็นจริงอย่างนั้นจริงพอเผาศพแล้วเนี่ยแต่ว่าขออนุญาตก่อนนะพี่สาวก็ทำพิธีขออนุญาตน้องชายก่อนว่าจะให้เผาไหมน้องชายก็ยอมให้เผานะครับพอเผาแล้วเนี่ยติดต่อมาอีกครั้งหนึ่งเขาบอกดีขึ้นพูดชัดขึ้นแล้วก็แสดงว่าการละความยึดถือในกายเนื้อกายหยาบที่เล่าเปื่อยนั้นหายแล้วเขาไม่ต้องพะวงเพราะจิตมันจึงมีสมาธิแล้วมาอยู่กับกายทิพย์เขาก็ไม่หมดมาจิตใจเขาไม่กังวลก็เลยทำให้เขาพูดได้ชัดขึ้นได้เร็วขึ้นนะตัวเนี้ยถ้าเรานึกถึงความจริงดิเวลาที่ท่านเสียสมาธิไปกังวลกับเรื่องอื่นนี้ท่านจะพูดได้ชัดเจนไหมไม่เห็นไหมฮะเนี่ยมันข้อหลักนี้มันง่ายๆใช้ได้กับเทวดาแล้วประเด็นที่สองก็คือเขาจะมายากขึ้นติดต่อยากขึ้นเพราะว่าเขาไม่มีความห่วงกังวลแล้วแล้วข้อสำคัญที่สุดนะผมอ่านบันทึกแล้วผมก็ขำนะพี่สาวเขาติดต่อระยะหลังเนี่ยติดต่อไม่ค่อยได้ทำไงรู้ไหมวันหนึ่งเขามาเข้าแฟนเขาบอกเขามาเขารู้ว่าติดต่อแต่ว่าเรียกเขาบ่อยแล้วพอเขามาทีไรเพื่อนถนนล้อไปแล้วเลยนะเขาเลยอายอายเพื่อนเรียกเขาบ่อยเพราะอย่าเรียกบ่อยเพราะเขาต้องไปเรียนรู้การใช้ชีวิตในโลกนั้นเหมือนกันแล้วเมื่อก่อนในโลกนั้นเนี่ยตอนเขาตายใหม่ๆเนี่ยด้วยความคุ้นเคยแบบมนุษย์ไปไหนก็จะขับรถไปเขามีรถของเขาด้วยนะดูนะครับผมเชื่อว่าที่รถไปนั้นไม่ได้ขนไปจากโลกมนุษย์เราถามพี่น้องเขาแล้วก็ไม่ได้เผารถศพได้แต่มันไปเกิดจากบุญในโลกนั้นของเขาที่เขาได้ทำไว้เขาดีกับพ่อแม่นะครับเคารพพ่อแม่รักพี่ เป็นคนมีศีลมีธรรมแต่มันพอไปเกิดที่นั้นพอปรารถนาอะไรเนี่ยมันก็เขาบอกมันมาเร็วดังใจนึกเลยแสดงบุญเขาดีมากนะแล้วต่อมาตอนหลังเนี่ยเขาไม่ขับรถแล้วเพราะว่าเพื่อนล้อบอกเชยมากทำไมไม่ไปแบบเพื่อนล่ะก็คือพอนึกปั๊บแล้วไปด้วยใจเลยนึกปั๊บแล้วไปถึงเลยเขาก็เลยเรียนรู้ที่จะไปแบบนั้นก็คือพอนึกจะไปที่ไหนก็นึกถึงที่ตรงนั้นปั๊บเนี่ยแล้วมันก็ไปถึงเลยตรงนี้แหละครับมาตรงกับคำไทยที่บอกมโนใหม่มามโนใหม่มาที่ไวไปเท่าใจนึกนะมโนใหม่แปลว่าสำเร็จจากใจเป็นคำบาลีแต่ไทยเรามาใช้แต่คนที่จะเป็นอย่างนี้ได้มันต้องทำบุญไว้มากนะเพราะว่าจากการที่ผมได้ติดตามเรื่องการสัมภาษณ์คนตายเนี่ยพอตายไปแล้วไม่มีบุญเนี่ยโอ้โหมันเหนื่อยมากเช่นไปสัมภาษณ์คนที่ฝรั่งเข้ามาสัมภาษณ์ที่เมืองไทยแถวภาคอีสานเนี่ยไปสัมภาษณ์คนระลึกชาติได้นะก็บอกว่าคนระลึกชาติได้จนจมน้ำตายอะไรบ้างเนี่ยถูกแทงตายบ้างเนี่ยเขาบอกเขาเห็นนะว่าร่างเขาไปยังไงเนี่ยคือมีคนหนึ่งคนป่วยไปนอนโรงพยาบาลแล้วเขากายที่ปนอดก็มาเดินเล่นในโรงพยาบาลแต่นั่นเขาตายแล้วเขากลับไปที่ร่างของเขาเห็นญาติพี่น้องรุมกันดูแล้วเผลอครับเดี๋ยวอ้าวร่างเขาไปอยู่โน่นไปแล้วขนขึ้นรถไปเขาพยายามตามร่างเขาไปวิ่งไม่ทันรถนะ ก็แสดงว่าเขาผู้สนเขาไม่แรงพอที่จะไปได้ถ้าใจนึกต้องวิ่งตามรถไปแหละในสุดเขากลับมาเกิดใหม่กับญาติพี่น้องของเขาใกล้ๆกันไม่ได้ไปสูงอะไรนะครับกลับมาเกิดใหม่แต่อย่างนี้เขาไปได้สูงมากลึกพวกไปได้ถึงเลยแล้วเพราะฉะนั้นจิตสำคัญหลวงพ่ออุริยังท่านเคยเล่าถึงลูกศิษย์ท่านชื่อว่าท่านเล่าว่าลูกศิษย์ท่านตายพอตายเสร็จแล้วเนี่ยมาเข้าผู้หญิงที่ตัวเองรักมาเข้าแล้วก็บอกชื่อพันทีนี้คนเขาก็รู้ว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อก็เลยตามหลวงพ่อมาขับไอ้พันท่านก็ไปนะครับไปที่บ้านผู้หญิงแล้วเสร็จแล้วท่านก็บอกอ้าวไอ้พันไปกับหลวงพ่อเอาไอ้พันออกจากร่างผู้หญิงแล้วก็เอามาไว้วัดที่มันเด็ดแล้วท่านบอกมันสี่ทุ่มมันนอนก็มืดแล้วท่านก็บอกยังอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวหลวงพ่อจะเข้าไปจำวัดท่านก็เข้าไปจำวัดไอ้พันอยู่หน้ากุฏิที่ไอ้พันมันอยู่ไม่ได้เลยมันก็ไปเดินคุยเขาทั่วมาเลยเนี่ยเช้ามืดแม่ครัวตื่นขึ้นมาจะหุงข้าวไอ้พันก็ไปนั่งคุยแม่ครัวก็คุยเป็นไอ้ป้าสบายดีนะว่าสบายดีนึกขึ้นมาได้นี่ไอ้พันใช่ไหมบอกใช่ลูกตายไปแล้วไม่ใช่เหรอบอกว่าใช่แล้วมึงมาทำไมเท่านั้นเองแม่ครัววิ่งกอดกันกลมเลยก่อนเองแล้วไม่ได้ตื่นไม่ทันตื่นเช้ามาไม่ตื่นเพราะกลัวไอ้พันเพราะจะคุยก็ทั่วหมดหลวงพ่อท่านก็เรียกมาอีกมาพันทำไมไปงั้นล่ะเราเล่าให้ฟังที่เองเป็นยังไงบอกว่าหลวงพ่อผมเนี่ยมันตายแบบนี้หน้าตายคือมันไปกินยาอะไรก็ไม่รู้เสร็จแล้วเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยผมไปยืนดูศพผมนะเขาแห่ก่อนจะเผาเนี่ยผมยังไปยืนดูอยู่หลวงพ่อท่านก็บอกแล้วทำไมเองไม่เข้าร่างเองล่ะบอกเข้าไม่ได้เพราะร่างกายมันเน่าเพราะฉะนั้นคนตายใหม่ๆที่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าจะรอดูให้ฟื้นหรือไม่ฟื้นเดี๋ยวต้องฉีดยานะครับถ้าฉีดยาแล้วเข้าไม่ได้แล้วเพราะร่างกายมีปัญหาแล้วนะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ถึงเวลานั้นก็บอกโรงพยาบาลบอกรอไว้สักคืนกับวันนึงนะรอดูซิเผื่อจะกลับมาอีกเดี๋ยวต้องฉีดหลังจากนั้นท่านไม่น่าจะฉีดไปเลยนะครับเนี่ยเพราะถ้ากายมีบาดเจ็บร่างกายบาดเจ็บเป็นบาดแผลแล้วเข้าไม่ได้แล้วเพราะว่าเครื่องทำงานมันไม่ดีเครื่องมือไม่ดีนะผมพูดมาตอนนี้พูดคนเดียวซะยาวเลยก็เปิดโอกาสให้ท่านได้ถามบ้างนะครับวันนี้ครอบครัวที่ผมเล่ามาด้วยนั่งอยู่ข้างหลังนะครับอยากพบเขาไหมฮะอยากไหมอยากพบนะครับเอาเก็บแล้วก็ตัวไหนมาที่คนมันครับพี่สาวเขาชื่อเก๋เรามาคนเดียวเลยแฟนมาด้วยแล้วคุณพ่อแม่มาป่ะไม่ได้มาแล้วน้องก๊อฟมาด้วยป่ะไม่ทราบนะเพราะพี่สาวเขาติดต่อไม่ได้แต่ก๊อฟเนี่ยจะมาเข้าแฟนเขาเขาเคยทดลองจะให้เข้าคนอื่นนะแต่เข้าไม่ได้ก๊อฟก็บอกเข้าไม่ได้แต่เข้าแฟนเขาเนี่ยเข้าได้ง่ายที่สุดเลยผมก็มาวิเคราะห์ดูอ๋อที่เข้าได้ง่ายเพราะแฟนรักเขาพร้อมที่จะรับความรู้สึกของเขาเขาถึงเข้าได้ง่ายไงคนอื่นแรงมันต้านจิตใต้สำนึกมันไม่ยอมเรื่องอะไรจะมาข่มฉันไม่เอานะครับเกิดมานั่งข้างหน้าเลยมาตั้งตรงนี้นะครับเป็นพี่สาวก็แล้วก็บันทึกเรื่องราวส่งมาให้ผมนะแล้วผมก็นำเรื่องราวเขาไปวิเคราะห์แล้วก็ให้เขาเช็คกันเรียบร้อยแล้วให้ไปเช็คก๊อปด้วยเขาก็ไปเช็คนะครับแล้วก็บอกได้อ่ะเชิญตั้งเดี๋ยวหาที่ก็ยี่ให้เกตเล่าสักนิดหนึ่งเกตมีอะไรจะเสริมไหมที่เล่ามาตรงเสริมได้นะพูดถึงน้องก๊อฟก็ก็ยี่ให้แค่เกตเท่านี้เถอะครับก็แฟนอยู่ไหนล่ะแล้วก็เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้นะเป็นคนเรียนสายวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อในสุดน้องก๊อฟเนี่ยมาโปรดพี่ทำให้พี่ต้องเชื่อนะครับเชิญนะเชิญครับที่เรามาเกตมีอะไรจะเสริมเชิญ สวัสดีค่ะคือว่าเรื่องราวของก๊อฟนะคะจริงๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เจอเนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะคะก็ได้นำมาเรียนอาจารย์เรียนถามอาจารย์ แล้วก็ค่อยๆเชื่อขึ้นเรื่อยๆก็เลยทำให้รู้สึกว่าตัวเองที่ไม่เคยเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปหรือว่าเรื่องชาตินี้ชาติหน้านะคะก็เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งก็หันมาเริ่มจะหัดปฏิบัติธรรมมากขึ้นแล้วก็มีศรัทธาในพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อย ๆครับเพราะตอนนี้ยังติดต่อกันอยู่เปล่าเขาก็ยังมาไม่ค่อยมา เพราะว่าก่อนมาตามที่เราเรียกร้องนะคะว่าก็อย่างเกรงใจแล้วก็คิดว่าวันพระเนี่ยเดือนละสองหนปรากฏว่าหลังๆเขาก็บอกว่ามันก็ยังมากไปเขาก็ไม่มาบ้างแล้วก็เว้นไปบ้างเนี่ยก็สองสามเดือนครั้งล่าสุดนี่ก็คือไม่เจอกันสองเดือนแล้ว ท่านเห็นอะไรไหมฮะสัจธรรมการเวลาที่ผ่านไปในที่สุดเขามีเพื่อนในโลกใหม่เขาก็เพลินอยู่จริงๆเหมือนกับเรามาอยู่กรุงเทพเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมาจากบ้านนอกใหม่ๆนี่กลับทุกเดือนใช่ไหมผมเนี่ยเกือบทุกอาทิตย์เพราะคิดถึงแม่คิดถึงวัวควายนะแต่ระยะหลังนี้ไม่ค่อยได้กลับจนกระทั่งปีนึงกลับครั้งหนึ่งแต่ว่าส่งเงินไปทุกเดือนนะครับทั้งสมัยนี้ไปได้สะดวกกว่าสมัยเก่าด้วยซ้ำไปชั่วโมงเดียวก็ถึงแล้วก็ไม่ได้ไปนะการที่เรามีภารกิจทางนี้มีงานทางนี้ในสุดมันก็ดึงความห่วงไว้ทางนี้หมดนะทางนู้นก็คือว่ามีน้องดูแลช่วยกันดูแลนะเพราะคนที่เขาตายจากโลกนี้ไปใหม่ๆก็ยังกลับมาบ่อยแต่พอนานๆไปเขาชินกับโลกนั้นก็จะคุ้นเคยกับโลกนั้นในสุดก็ลืมเราเพราะฉะนั้นท่านที่ตั้งจิตปรารถนาขอตามใครทุกชาติทุกชาตินะบางชาติอาจจะไม่เจอก็อย่าน้อยใจนะเพราะต่างฝ่ายก็ต่างไปพบกันพบคนใหม่นะเพลิดเพลินกันไประยะหนึ่งก็นึกขึ้นมาได้อีกหลายสิบชาติเฮ้ยคนเก่ายังนึกอยู่ในหัวเนี่ยแล้วก็กลับมาเจอกันทีหนึ่งจากกันแล้วก็ไปใหม่อีกพระพุทธเจ้าทั้งตรัสว่าในสังสารวัฏนี้คนที่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันไม่เคยเกิดเป็นสามีภรรยากันไม่มีผมเนี่ยดีใจมากพุทธพจน์บทนี้นะครับเห็นคนไหนที่หน้าตาสวยเราหมดหวังแล้วนะก็นึกว่าชาติที่แล้วคงเป็นของเรามาแล้วนะนางงามจักรวาลทุกคนคงเป็นของเรามาแล้วนะก็เป็นไม่พูดเล่นๆนะอย่าไปเอาเป็นเรื่องจริงนะเดี๋ยวไปพูดผมเสียคนอีกนะครับเอ้าเกดมีอะไรเสริมอีกไหมนี่ผมกำลังตั้งใจทำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้จะให้เกดไปการดูอีกครั้งนะจะแก้ไขมาแล้วก็จะพิมพ์แล้วก็วาดรูปมาด้วยนะเรื่องวาดรูปนี่วาดรูปใหญ่ไล่ก่อนนี่ เร ื่ องวาดรูปนะคะคือมีครั้งหนึ่งที่เขามาหาแม่นะคะเกดก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าแม่เล่าให้ฟังว่าแม่อยากรู้ว่าคือชื่อเล่นของเขาชื่อกอบนะคะก๊อฟอยู่ยังไงที่นี่ก๊อฟอยู่มันเป็นยังไงใหญ่แค่ไหนกันใหญ่กว่าบ้านเราหรือเปล่าเขาก็วาดด้วยดินสอจริงๆก๊อฟเนี่ยเป็นคนวาดรูปไม่เก่งวาดรูปแย่มากนี่นะอันนี้เขาก็พยายามค่อยๆวาดไปว่าเขาก็อธิบายไปว่าที่ที่เขาอยู่เนี่ยมีสวนอย่างนี้นะเป็นสี่เหลี่ยมนะทางเข้าเยอะแยะเลยแล้วก็ดอกไม้เยอะดอกไม้หอมแล้วก็บ้านเขาเนี่ยอยู่ไกลออกมาแต่ก็เหมือนบ้านเราเนี่ยแหละที่เราอยู่กันนะแต่ของเขาหลังใหญ่ยังใหญ่กว่าที่บ้านเรามากมีห้องแย่ๆเลยแล้วก็แต่ว่าเขาอยู่คนเดียวแล้วมีคนมาขออยู่เขาบอกว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันยังไงก็อยู่ไม่ได้ก็ถามว่าทำไมเขาบอกเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะก็ที่บ้านก็เฟอร์นิเจอร์ที่บ้านเนี่ยถามว่าจะได้มาจากไหนเขาบอกว่ามีอยู่บ้างแล้วก็มาจำเอาไปใช้ก็คือตอนกลางคืนลงมาเที่ยวเขาเล่าอย่างเงี้ยนะคะลงมาเที่ยวห้างเห็นอะไรดีๆก็จำไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีแรกก็นึกว่าเขาอะอย่างนี้เขาเรียกว่าขโมยหรือเปล่าบอกไม่ใช่ก็จำไปแล้วมันก็มีเองตอนกลับไปอีกทีก็ถามว่ามากับใครบอกเดินกันเต็มไปหมดก็คือมาตอนไหนมาตอนห้างปิดแล้วแล้วบอกที่เดินยังเต็มไปหมดก็คือคงเป็นพวกเขาอะค่ะ อันนี้ผมขออธิบายนิดนะว่าทำไมก๊อฟเนี่ยจะมาอยากแรกมาเที่ยวห้างแล้วก็ได้ของใช้ไปจากห้างไปใช้โดยที่ไม่ใช่เป็นการขโมยนะมันไม่ใช่ทำได้ทุกคนนะแสดงว่าของในโลกทิพย์เนี่ยมันมาจากใจ และใจตอนนั้นต้องเป็นใจที่เป็นบุญกุศลก็คือต้องเคยให้มามีเชื้อของการให้ไปเยอะในใจแล้วพอเป็นนึกที่จะได้อะไรมาถึงได้ไงในโลกมนุษย์เราก็เหมือนกันนะหลายคนที่นึกอยากได้อะไรแล้วก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะเป็นเพราะว่าหนึ่งท่านอาจจะเป็นเกิดเป็นคนมีฐานะประการที่สองเป็นบุญกุศลที่อยู่ในใจท่านที่เคยให้เป็นวิบากมานานแม้จะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเกิดเป็นคนมีฐานะนะบุญกุศลส่งแล้วสองบางคนมีฐานะเนี่ยนึกจะได้อะไรกลับไม่ได้นะอุปสรรคเต็มไปหมดแต่สำหรับบางคนกลับได้หรือบางคนไม่มีฐานะแต่ว่าพอนึกจะได้อะไรก็ได้สมใจไปเจอสถานการณ์เจอบุคคลที่จะให้พอดีบุญกุศลในใจนี่สำคัญอย่างก๊อฟมานี่ก็เขาก็ได้ไปเป็นจำเป็นแล้วก็เป็นนึกเนรมิตจากนั้นจากใจของเขานะครับซึ่งเบื้องหลังก็คือต้องมีบุญกุศลตัวนี้เพราะการทำบุญทำทานที่ท่านทำไว้เนี่ยไม่สูญหายไปไหนมันเกิดจากใจท่านมันก็เก็บผลอยู่ในใจท่านและตัวนี้จะมีผลต่อชีวิตของท่านต่อไปทั้งในชีวิตนี้และชีวิตต่อไปท่านมีอะไรจะถามเชิญครับเชิญบ้างเปิดโอกาสให้ท่านถามบ้างเชิญนะ ยังไม่ไปถึงนะคะ บางท่านอาจจะถามว่าแล้วฉันถ้าไปแล้วจะเป็นอย่างก๊อฟไหมนะอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ท่านต้องมาบอกเรานะครับมาบอกเราแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าผมเดี๋ยวนี้ผมศึกษาด้วยความรู้สึกเป็นสุขนะแล้วก็มีความเชื่อเรื่องตายแล้วเกิดแล้วไม่สงสัยแล้วเพราะว่าถ้าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยการสะสมบารมีของพระเจ้าเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าการบำเพ็ญบารมีในแต่ละที่จะเป็นพระเจ้าเนี่ยมันต้องใช้เวลาเสียสงไขยแสนกับนั่นคือช่วงที่รับพยากรณ์นะแล้วหลังจากนั้นไปอีก16อสงไขยคือตั้งแต่ตั้งจิตปรารถนาในอีก16อสงไขยแล้วคำว่าอสงไขยนับไม่ได้มันกี่ล้านปีก็ไม่ทราบนะครับเก็บสะสมไว้เก็บสะสมไว้ในใจจนกระทั่งออกมาเป็นอย่างที่เป็นในปัจจุบันและการสะสมบุญกุศลเนี่ยที่เราเรียกว่าบารมีเนี่ยมันยากยิ่งกว่าปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้เนี่ยยากกว่าปลูกตึกใช่ไหมตึกเนี่ยวันเดียวเราเอากี่ชั้นก็ได้ถ้าเครื่องมือเราถึงนะแต่ปลูกต้นไม้เนี่ยเราปลูกได้เร็วไหมอย่าไปตัดตอนนะคือปลูกจากเมล็ดเนี่ยแล้วมันโตขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้ามันโตมาได้แล้วมันก็จะไปเรื่อยๆใช่ไหมเร็วแต่บุญกุศลคุณธรรมที่จะปลูกขึ้นในจิตมันยากกว่าการปลูกต้นไม้มากบางทีชีวิตเราเนี่ยอาจจะได้แค่ถ้าเทียบในทางวัตถุนะอาจจะได้สักเซนเดียวได้เซนนั้นแล้วบางทีถอยกลับเข้ามาอีกเริ่มใหม่ไม่ใช่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แต่สิ่งที่จะไปรักษาตนให้มั่นคงได้เนี่ยต้องให้จิตมั่นคงสมาธิสำคัญนะครับอย่าปฏิเสธสมาธิแต่เพราะสมาธิเป็นฐานที่ทำให้สมาธิมันมาจากสติอย่าลืมว่าคุณธรรมทุกอย่างเนี่ยสติเป็นรากฐานนะท่านพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ก่อนที่จะเสด็จตามขันธปรินิพพานเนี่ยสอนมาทั้งหมดเยอะๆเลยแต่วันสุดท้ายที่จะให้พูดเนี่ยก่อนที่จะหมดลมไปจากโลกนี้นะครับที่จะจากพวกเราไปนะเสด็จขันธปรินิพพานเนี่ยตรัสว่าอัปปมาเทนะสัมปาติตะจงยังจิตทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็คืออย่าอยู่ยังขาดสตินะเพราะถ้าขาดสติแล้วพัฒนาคุณธรรมอะไรต่อไปไม่ได้เลยนั่นก็หมายความว่าสติเป็นรากฐานของคุณธรรมทั้งปวงถ้าไปดูตามหลักมรรคมีองค์8พอเกิดสัมมาสติปั๊บสิ่งที่เกิดตามมาจากสัมมาสติซึ่งเราฝึกปฏิบัติกันมาก็คือสัมมาสมาธิต้องมาแล้วจากนั้นเนี่ยสัมมาสมาธิจึงเป็นฐานพัฒนาสัมมาทิฏฐิให้ก้าวหน้าต่อไปนะครับตัวนี้สำคัญนะหลายท่านบางท่านอาจจะคิดรอบยอดเลยบอกแล้วสมาธิเอาปัญญาเลยทีนี้ฐานไม่พอปัญญาพอไปเป็นอะไรจินตามยปัญญาจากการคิดสุตตามยปัญญาจากการศึกษาฐานสมาธิไม่พอคิดไปขึ้นมาเลยฟุ้งซ่านหนักเลยคนนี้เลยกลายเป็นคนฟุ้งซ่านปฏิปต่ออะไรไม่ได้เลยเลยเสียหมดฐานนะครับตรงนี้อันนี้ก็ขอเรียนเอาไว้นะครับท่านมีอะไรไหมครับเชิญนะเชิญ ค่ะ เชิญครับเชิญนะเชิญ จะถามอาจารย์ว่าเมื่อก่อนนะคะคุณอากงอะค่ะเขาเสียไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนที่เขาเสียเนี่ยคือเสียโดยไม่รู้ตัวเงี้ยค่ะแล้วปกติตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เนี่ย เป็นคนจีนใช่ไหมคะจะทำบุญไม่เป็นเราก็จะเป็นคนทำแทนให้ตลอดทีนี้พอวันที่เสียไปแล้ว3วันคือจะว่าไงเขาเสียไปแบบว่าเราไม่รู้ว่าเขาเสียเงี้ยแล้วไปเห็นอีกทีว่าเขาเสียแล้วแล้วก็หลังจากที่เราไปวัดเงี้ยค่ะ3วันเสร็จปั๊บเราก็นอนอยู่ที่บ้านแล้วก็จำแล้วว่าเราใส่ชุดนอนแบบไหนอะไรเงี้ยนะมันก็ตื่นมาอีกทีนึง 3:00 น.มองมาที่นาฬิกาตี 3:00 อากงเขาก็มาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาอ่ะมาขอบคุณนะอะไรเงี้ยที่แบบเราอ่ะบอกเขาหมดเลยว่าให้เขาเดินไปยังไงเวลาคนจีนเนี่ยถ้ามีคนเสียเขาจะไม่ให้ไปไหว้เจ้าใช่ไหมแต่เราไม่เชื่อเราก็ไปไหว้เจ้าเราก็บอกเจ้าฟิงซัวพูดอะไรเงี้ยก็บอกเจ้าว่าอากงอ่ะเขาทำบุญไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นคนดีอะไรเงี้ยก็ให้เจ้าอ่ะเปิดประตูนะอะไรเงี้ยแล้วก็ทีซัวพูดไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วตัวเขาก็บอกว่าเขาเปิดประตูไปอ่ะบุญอ่ะชื่อเขาอ่ะเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันจริงหรออะไรเงี้ยมันเต็มไปได้หรอเขาบอกว่าเขาลงมาครั้งเนี้ยเขาลงมาครั้งสุดท้ายนะแล้วเขาลงมาอีกไม่ได้แล้วเขามาขอบคุณที่แบบว่าทำให้เขาไปตั้งเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเขาจะขึ้นไปหนูเห็นว่าเขาใส่รองเท้ามาสองข้างแล้วเขาขึ้นไปเขาเหลือรองเท้าข้างเดียวหนูก็บอกว่าอย่าเพิ่งขึ้นไปเหลือรองเท้าข้างเดียวเดี๋ยวเดินไม่สะดวกหนูก็ไปหาเขาบอกว่าเราก็มองไปที่นาฬิกาเนี่ยมันประมาณ 3:30 แล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวเดินไม่ได้เราไปหาเขาบอกไม่เป็นไรอีกข้างนึงอ่ะเขาทิ้งไว้ให้แล้วเราก็มาดูรองเท้าเขาทิ้งไว้ให้เนี่ยมันเป็นสีทองอ่ะเราก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยฝันอีกเลยเราก็เลยอยากจะรู้ว่ามันจริงไหมคะแต่ว่าในฝันเนี่ยมองที่นาฬิกาหรือมองในห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มองที่เสื้อผ้าที่เราใส่นอนมันคือชุดเดียวกันแม้กระทั่งตอนที่อาม่าเสียเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ตอนพ่อเสียเราไม่เป็นนะคะเป็นแค่อากงกับอาม่าแค่นั้นเองเพราะว่าแต่อาม่านี่เราเด็กมากตอนฝันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะตีสามกว่าเขามายืนหน้าระเบียงแล้วก็ใส่ชุดนอนเหมือนที่เรานอนจริงๆเงี้ยค่ะแล้วก็ตีสามครึ่งเขาก็บอกเขาไปแล้วนะเขามาไม่ได้แล้วเราก็ไม่เคยฝันอีกเลยจริงไหม คืออย่างนี้แต่ผมจะบอกไม่ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงนะแต่ว่าผมจะเสนอตามหลักวิชาก็แล้วกันนะครับว่าการติดต่อกับคนตายเนี่ยคนตายนะมาหาคนเป็นได้นะครับมาได้แต่ว่าคนเป็นจะรับได้หรือไม่ได้เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าการรับได้ของคนเป็นมันเป็นอย่างนี้แต่ลักษณะคือรับได้จากการที่เห็นภาพจริงๆอย่างเงี้ยซึ่งหน้าอย่างเงี้ยนั่นส่วนหนึ่งนั่นแสดงว่าคนนั้นต้องมีอะไรอยู่ในตัวนะครับประเด็นที่สองมาในความฝันในช่วงนี้ในเรากำลังจะเคลิ้มนะการลักษณะการเคลื่อนหลับเคลื่อนตื่นเนี่ยมันจึงรับสื่อสัมผัสได้แล้วก็คุยกันแล้วพอรับสื่อสัมผัสได้ตอนนั้นก็มีความรู้สึกเขาฝันทุกครั้งก็มีความรู้สึกเป็นตัวเราติดต่อกับคนที่เราเพราะฉะนั้นมาติดต่อได้ในความฝันแล้วก็ในกรณีของคุณเนี่ยเชื่อว่าถ้าจะเป็นจริงก็จะมาในความฝันเนี่ยเพราะว่าตาเปล่าเนี่ยคุณมองไม่เห็นแน่นอนแล้วถามว่าทำไมอากงถึงได้ต้องถามว่าคุณดีมากนะที่พยายามทำให้อากงแล้วบอกให้อากงทราบใช่ไหมบอกแล้วกงอนุโมทนาไหมพวกได้เป็นไม่เป็นไรแต่ใจเขาดิใจเขาน้อมนึกและแสดงว่าอากงยอมให้ทำยอมให้คุณทำเนี่ยเพราะว่าใจอากงรับนะฮะเรื่องภาษาใจเนี่ยสำคัญนะสำคัญแม้เราจะพูดไม่รู้เรื่องแต่ว่าใจอนุโมทนาด้วยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เห็นไหมเรื่องเด็กหนุ่มที่นอนป่วยนะแล้วพระพุทธเจ้ามาหาเนี่ยปากแกพูดแล้วไม่ได้แล้วแต่ใจแกบอกพระพุทธเจ้าว่าพระองค์มาช้าไปถ้ามาเร็วกว่านี้ข้าพระองค์ก็จะยกมือไหว้ได้ตอนนี้มีแต่ใจเท่านั้นนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นอากงเนี่ยอนุโมทนาในสิ่งที่ท่านรู้ท่านเข้าใจนะจากความรู้สึกจากใจแต่ไม่ใช่จากภาษาที่เราพูดจริงๆเพราะว่าอากงเป็นคนจีนใช่คนรุ่นเก่าความรู้สึกของอากงภาษาใจในภาษาที่อากงรับทราบและโมทนาถ้าไม่งั้นก็คงจะขัดขวางให้คุณไม่ยอมให้คุณทำหรอกนะนี่แสดงว่าใจท่านรับทราบต้องโมทนาแม้คุณจะทำให้แต่ใจท่านอนุโมทนาด้วยท่านก็ได้บุญด้วยไงนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกกับการที่จะไปได้ผลบุญนั้นนะครับตรงนี้เราทำเอามันมีบุญของข้อหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่าบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาไงสองข้อนี้นะหนึ่งปฏิทานไมล์เราทำเสร็จแล้วเราให้ส่วนบุญแก่คนอื่นแล้วคนอื่นก็รับบุญต่อจากเราเขาเรียกอนุโมทนานะครับการที่ อนุโมทนาไปจากบุญไปจากเรานั่นหนึ่งบุญจากเราไม่หมดสองผู้นั้นก็ได้บุญตอบไปด้วยได้เพราะอะไรเพราะการที่อนุโมทนาส่วนบุญที่คนก็ทำเนี่ยคุณธรรมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนคือหนึ่งความไม่ริษยาความไม่แข็งกระด้างของใจเป็นบุญมหาศาลเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายเนี่ยที่ท่านบอกว่าให้อนุโมทนาบุญที่คนอื่นทำนะพยายามทำให้ได้จริงๆนะอย่าทำแบบมีเงื่อนไขคนบางอื่นอนุโมทนาบุญคนอื่นแบบมีเงื่อนไขมีเงื่อนไขไงแค่หนึ่งตัวเองไม่อยากจะทำพอให้คนอื่นทำโอ้อนุโมทนาด้วยนะปีชาด้วยเพื่อให้เขามาเรียกอะไรตนเองนะอันนี้แสดงว่าอนุโมทนาแบบมีเงื่อนไขไม่ใช่จากใจจริงและสองบางคนก็อนุโมทนาแบบเพื่อไม่ให้เสียมารยาทแต่ใจจริงไม่ไปนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆต้องอนุโมทนาแบบจริงๆเราทำไม่ได้เขาทำได้อนุโมทนาด้วยเราก็จะได้บุญเท่ากับเขานะหรือไม่ก็ใกล้เคียงนะครับเชิญนะเชิญ คือได้ทราบจากหลานนะคะค่ะคือพี่ชายเสียไปปี50พี่สะใภ้มาเสีย51อายุมากแล้วฮะ70กว่าทีนี้หลานก็มาบอกว่าไปกราบพระแล้วก็ถามพระว่าทำไมระหว่าง40คนจีนก็จะมี77 49คือหลังจากศพเนี่ยไปสุสานแล้วจะมาปฏิสถานที่บ้านเนี่ย49วันแล้วก็จะตอบเป็นยิ่งขึ้นไประหว่าง49วันเนี่ยจะมีดอกไม้กลิ่นเลลี่เนี่ยมาสักปุยแรงๆนะในบ้านแม้กระทั่งห้องแอร์ออฟฟิศอะไรเนี่ยแล้วจากนั้นจุดปุ๊บก็จะเป็นกลิ่นเหม็นเน่ามาจนลูกๆเขาโตแล้ว30กว่า40ก็นึกได้มีพี่ชายคนโตเคยบวชที่วัดพับไปกราบหมออาจารย์ถามว่าเป็นยังทำไมเป็นอย่างนี้อาจารย์ท่านบอกพรุ่งนี้มาฟังคำตอบพอพรุ่งนี้ไปท่านก็บอกว่ากลิ่นที่เหม็นเนี่ยคือคุณพ่อที่เสียไปแล้วเขากำลังไปเสวยกรรมนะครับเป็นคนมีกรรมมันก็โต๊ะก็นะคะใช้คำว่าเป็นสัตว์นรกเวลามาแล้วเขาจะเหม็นนะคะส่วนคุณแม่เขาเนี่ยเป็นคนที่ใจดีแล้วก็จะชอบดอกไม้กลิ่นนี้ใช่ไหมเขาบอกใช่เพราะคุณแม่เขาเลยลิลลี่ดอกละร้อยก็อยากซื้อชอบมากนะสีชมพูเนี่ยเขาบอกเพราะฉะนั้นก็จะมาเป็นกลิ่นหอมคนหนึ่งก็มาเยี่ยมคนหนึ่งก็กำลังจะไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากจะทำบุญให้เขาเนี่ยที่เป็นกลิ่นเหม็นเนี่ยเขาจะได้รับเฉพาะวันพระแกกราบเรียนถามอาจารย์ว่าทำไมจะได้รับบุญเฉพาะวันพระ อ๋อเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้มั้งฮะหนึ่งกล่าววันพระอาจจะเป็นวันที่เขาผ่อนเบาจากการลงโทษถูกลงโทษก็ได้นะพอโทษมันความทุกข์มันเบาไปใจก็เปิดพอที่จะได้รับได้แล้วประเด็นที่สองวันพระเนี่ยมันเป็นวันที่คนก็เป็นวันที่คนส่วนมากทำบุญกันแล้วก็มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่น้อมเน้าใจให้เกิดพลังจิตที่แรงนะคนที่ตายไปแล้วส่วนมากก็จะรอคอยวันนี้กันเพราะรู้ว่าญาติทำบุญก็จะมากันแล้วก็มาได้นะฮะเนี่ยในที่เราก็ได้สวดพระเจ้าตรัสไว้เลยว่ามาแล้วก็มาอยู่ที่บ้านมาอยู่ที่นอกฝานอกกำแพงเข้าบ้านไม่ได้นะไม่เข้าเพราะที่บ้านก็มีเทวดาที่เป็นเจ้าของผีเรือนที่เรียกว่าผีเรือนอยู่แม้ว่าจะเป็นเจ้าของบ้านแต่ว่าที่นั่นก็อยู่มาก่อนเราจากไปแล้วก็กลายเป็นคนที่อยู่นอกบ้านแล้วก็มานะครับไม่เข้านะครับตรงนี้พอมาได้มาเรือนของตัวเองได้นะครับยังจำได้ตายไปแล้วยังจำได้หมดนะญาติพี่น้องนะครับผมก็เชิญนะเชิญขอไมค์ครับไมค์อ ยากเรียนถามอาจารย์ว่าอย่างกรณีเหตุการณ์อุบัติเหตุที่มีคนตายเยอะๆค่ะอย่างเช่นสึนามิเนี่ยพวกนั้นเขาอยู่ภพไหนแล้วก็เขาจะต้องชดใช้กรรมอีกนานเท่าไหร่และอีกกรณีหนึ่งก็คือพวกที่เขาเข้าทรงอะค่ะตรงนั้นเขาอยู่ภพภูมิไหนแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่ได้เกิดเป็นกันนะคะให้อาจารย์อธิบายให้ฟังได้ไหมคะ ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าขอตายคนที่ตายไปแล้วทุกคนนะเกิดแล้วทุกคนนะเกิดเป็นโอปปาติกะนะ ป็นชีวิตหลังตายนั่นเขาเกิดแล้วนะแต่ว่าจะเกิดต่อไปก็คือไปเป็นมนุษย์จะไปสู่ภพภูมิเทวดาหรือจะไปตกนรกนั้นอีกขั้นตอนหนึ่งแต่หลังจากตายทุกคนจะเกิดแล้วนะครับเกิดทันทีหลังตายขณะจิตตายกับขณะจิตที่เกิดนั้นใกล้กันมากใกล้กันมากเท่ากับช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นหรือช่วยรัดนิ้วมือปั๊บปั๊บตายแล้วเกิดแล้วมีตัวตนใหม่หลังตายแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดว่าเขาไม่เกิดเขาเกิดแล้วนะแต่ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรจะไปต่อไปเป็นอะไรนั้นอีกเรื่องหนึ่งอีกขั้นตอนหนึ่งหรือประเด็นที่ถามเรื่องสึนามิผมเชื่อว่าวันนี้ผมตั้งใจจะเอาภาพนี้มานะภาพของแมมที่เขาถ่ายได้ที่สึนามิผมหาไม่เจอผมไปหมกไว้ในไฟล์ไหนก็ไม่รู้หรือแมมไม่อยากปรากฏตัวก็ไม่รู้เลยทำให้หายไปจากไฟล์คืออย่างนี้ครับผมเชื่อว่าจำนวนหนึ่งป่านนี้ยังไม่รู้ว่าตัวเองตายนะยังอาจจะสนุกสนานอยู่กับคลื่นนะแล้วท่านเชื่อมั้ยตอนตายใหม่ๆตอนที่ขึ้นสมัยใหม่ๆนะแต่มีผู้หญิงอิสลามถูกเข้าส่งนะหมู่บ้านไกลจากสึนามินะปรากฏว่าไปเข้าส่งแกก็นอนพูดภาษาอะไรไม่รู้เรื่องเลยในที่สุดเขาก็ตามเอาสถานทูตรัสเซียไปคนเขาบอกเสียงคล้ายๆภาษาสลาฟภาษารัสเซียที่พูดในรัสเซียก็ทูตรัสเซียไปฟังปรากฏว่าเป็นภาษาสลาฟที่ใช้ในรัสเซียจริงแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยมากัน4คนเป็นเกย์ตอนนี้อยู่จมอยู่ใต้ทะเลร่างเขานะอยากจะกลับบ้านกลับไม่ได้แล้วข้อสำคัญที่สุดตอนนี้หิวมากอยากกินขนมแซนด์วิชแล้วก็กินน้ำอะไรไม่รู้ผู้หญิงคนนั้นเขาพูดนะแล้วเขาก็เลยไปเอาแซนด์วิชมาให้พอกัดนิดเดียวบอกกินไม่ได้เพราะว่าสายเต็มคอเนี่ยกระจมอยู่ใต้สายถูกซึมคือนวิสัตว์แล้วมากินไม่ได้นะครับเราบอกว่าอยากกลับบ้านกลับไม่ถูกนะตอนนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าจำนวนหนึ่งทราบแล้วว่าตัวเองตายแล้วก็จะไปดีแล้วอีกจำนวนหนึ่งอาจจะยังไม่ทราบมันเหมือนกับผีตายหงตามที่ต่างๆตามสี่แยกเนี้ยบางคนก็รู้แล้วนะว่าตัวเองตายแล้วก็พร้อมจะไปแล้วตัดอะไรแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้ยังงงอยู่ยังงงอยู่เนี่ยเมื่อก่อนที่ผมมาพูดที่เนี่ยมีคนตามไปคุยกับผมบอกอาจารย์มันเป็นไปได้ยังไงเพื่อนผมเนี่ยไปเล่นกอล์ฟแล้วถูกฟ้าผ่าตายแล้วในที่สุดก็ไปนิมนต์พระมาเชิญวิญญาณเขานะเขาพูดงั้นที่เล่นกอล์ฟพระท่านเห็นครับยังเล่นกอล์ฟอยู่เลยเล่นอยู่คนเดียว3วันมาแล้วท่านบอกตายมา3วันแล้วนะยังเล่นกอล์ฟอยู่ตีนะครับไม่รู้ว่าตัวเองตายจนกระทั่งพระบอกเพื่อนบอกให้พระบอกพระก็บอกว่าตายแล้วนะตอนนี้กำลังจะเผาศพตัวเองแล้วศพอยู่ที่วัดถึงได้ยอมมายอมเลิกเล่นกอล์ฟนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาอะไรเขาถึงบอกว่าพระเจ้าท่านบอกเมื่อจิตเศร้าหมองทุกขติก็หวังได้จิตเศร้าหมองตอนนั้นหมายจิตเศร้าหมองก่อนขณะจะตายเมื่อจิตผ่องใสสุขติก็หวังได้ที่ตอนจะตายเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าคนเราเนี่ยจะต้องระวังต้องฝึกสติไว้นะฝึกสติไว้ให้เกิดสมาธิให้เกิดวิปัสสนาให้เกิดปัญญาเพื่อว่ามันจะได้เรียกสติมาเร็วเวลาที่มีภัยแล้วมันจะได้ไปดีดังนั้นนะครับตัวเนี้ยครับหมดเวลาใช่ไหมครับโอ้สามจะสามทุ่มแล้วพวกท่านเดี๋ยวก็จะมีคนตามไปส่งนะไม่ต้องห่วง